Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ. Linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ senâ Muhammed. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ senâ Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم beklettik sizi biraz hakkınızı helal edin. İHA Başkanı Bülent Yıldırım kardeşimiz gelmiş idi. Yukarıdaydım yani bazı meseleler. Görüştük tabii Irak hadiseleri, şu anda Musul harekatı, Suriye'nin durumları. Bunların çok bilgileri var. Bayağı da bir malumat aldım, istifade ettim. Tabii biz ancak duayı becerebiliyoruz ama bir yandan da insanlara tebliğde bulunmaya çalışıyoruz. Hayır haberler ulaştırmaya çalışıyoruz. Şerlerden uzak etmeye çalışıyoruz. Allah Teala bizleri de muvaffak eylesin. Amin. Allah Teala ordumuzu mansur muzaffer eyle. Amin. Ya Rab salli ala seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Allahümme bi hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Ve bi hakkı leyletil cumati ve bi hakkı şehril haram, şehrikel muharram. Ya Rabbi, Müslüman Türk ordusunu ya Rabbi, IŞİD'e karşı, Şia'ya karşı, bütün şer güçlere karşı mansur muzaffer eyle. Amin. Arkalarındaki Amerika vesair Siyonizme karşı mansur muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bu operasyonda ehl-i sünnete, Müslüman kardeşlerimize, askerimize, polisimize zarar zeval ulaştırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Şia-i Şenia'nın şerrini kır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, güçlerini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Birbirlerine düşür ya Rabbi. Amin. Ehl-i sünnetin burnunu kanatma ya Rabbi. Amin. Esir kamplarındaki ehl-i sünneti halas eyle. Amin. Allah'ım zor durumda kalmış kadınları tecavüze uğrama tehlikesinde hapislerde birçok ehl-i sünnet kardeşimiz mevcut. Birçoğu Şia'nın elinde. Ya Rabbi halas eyle ya Rabbi. Acil kurtar ya Rabbel Alem. Allah'ım amin. Ya Rabbi hükümetimize ya Rabbi hayırlı isabetli kararlar aldır ya Rabbi. Amin. Tayyip Bey'e ve adamlarına yardım eyle. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Hayra teşvik eden, şerden men eden, dünya hususlarında da onlara fikir verip istikamet üzere irşad eden insanlarla karşılaştır ya Rabbi. Amin. Şerrine çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Kendisinde, ailesinde, sevdiklerinde zarardan, zevalden muhafaza eyle. Amin. Hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle bu belalardan vatanımızın kurtulması içinde onu istimal eyle ya Rabbi. Amin. Muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Görüyorsunuz, iç savaş var, dış savaş var. Lafları çok önceden söylerdim size. Gazetelerde yazdı bunu. Şimdi hemen hemen dış savaş durumu başladı. Allah iç savaştan muhafaza eylesin. Amin. Yani gördüklerimizin bildiklerimizin çıkmasını istemiyoruz. Ama evvelden söyletiliyor bazı şeyler bize. Şimdi de uyanık olmalıyız. Birlik beraberliği bozmamak lazım. Efendim, askere polise duacı olmak lazım. Şu FETÖ'nün tamamen temizlenmesini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bir zerresini kıpırdayan hücresini bırakma ya Rabbi. Amin. Bunlar PKK'yı da yönetenlerden. Bunlar bütün gavurların başlarıyla görüşüyorlar yani. Geri kalan teröristler aşağı kalıyor. Bunlar fikir babası, beyin babası. Her şeyi bunlar yönetiyormuşlar meğer. Şimdi tek tek tek tek çıkıyor. Onun için içeride ayrı savaş, dışarıda ayrı savaş. Müslümanların davası, Ehl-i Sünnet'in davası, vatan davası, bölünmeme davası, yanımızda bir Kürdistan kurulup bizi böldürmeme, Siyonizmin oyununu bozma davası, büyük davalar var, çok duaya ihtiyaç var. Gece gündüz ağlayıp sızlamak lazım. Bak ne huzurumuz kalır, ne vatanımız kalır, ne ibadetimiz kalır, ne sohbetimiz kalır. Irak ne halde, Suriye ne halde kardeşim, görüyorsunuz ya. Biraz akıllı olalım ya. Yani maalesef Müslümanlar birbiriyle uğraşıyor. Efendim cemaatler birbiriyle uğraşıyor. Hocalar birbiriyle uğraşıyor. Hakkın yanında olmuyor. Hakikati kabul etmiyor. Bu yaşadığımız olaylar ne kadar üzdü sıktı bizi. Ne gereği var sen ya? Ya işte bu vatan hainliğidir ya. Şu zamanda böyle efendinin tefsirine konuşmak, hadislere konuşmak, bu kapının, efendinin yolu belli, bunu bozmaya çalışmak, vatan hainliğidir ya bunu. Vatan hainliğiyle eşittir ya. Şu anda biz birlik, beraberlik, değil mi? Ehl-i Sünnet'e hizmet, Müslümanlara hizmet, bu fitneyi durdurmak için çalışmak lazım gelirken, bu nedir ya? Bu fitneleri, bu nasıl bir zaman ayarlamasıdır yani? Değil mi? Benim aleyhime uğraşmak ne biçim bir zaman ayarlaması? Dünyanın gavuru zaten benimle uğraşıyor, uğraştı. Siz ne işiniz var mesela? Anlamıyorum. Anlamıyor değiller. Karşı hainlik yani, başka bir şey değil. Belli ki bir yerler bunlara şunu yapın diyor, yapıyorlar. Tetikçilik, başka bir şey değil. Ama biz aptal olmayalım. Biz işimize bakalım. İnşallah biz Ehl-i Sünnet'e hizmet, bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiyi günahından tevbe ettirmek, biz yani yolumuzda devam. Yoksa büyük belalar gelecek. Batılı desteklemeyin. Bu marifetin durumunu anlattık size. Artık uyardık sizi. Hasbelkader efendileri kaldı bunların elinde. Ya Rabbi sen efendi hazretlerimizi bir an evvel halas eyle. Amin. Bir an evvel bu hadislere, tefsire, iftira atan ekipten kurtar ya Rabbi. Amin. Bu acil Allah'ımıza müracaatımız budur. Geri kalan davamız Ehl-i Sünnet üst kimliğidir. Burada işte uyanık olacağız, ayık olacağız, tehlikeyi göreceğiz. Bak şimdi Arap televizyonlarında, Arap kanallarında videolar paylaşılıyor. Bana da geldi. Bazı yerlere de yine, belki size de bilmiyorum, ulaşamıyorsanız Arap şeylerine falan, belki bazı arkadaşlar bunları hazırlarlar size. Şia, efendim, Irak'ta 120 bin kişilik ordu kuruyor. Biz burada birbirimizle uğraşırken, Türkiye FETÖ'yle, METÖ'yle uğraşırken, işte bir yandan Suriye'ye bizi soktular, 5-6 senedir orada fuzuli yere Müslümanları kestirdiler, astırdılar. Bizim hükümet de bu işte kandırıldı yani. Yine kandırılma çok oldu. Ne işimiz var? Efendim, milleti ayağa kaldırdılar, milleti kestirmek için. Şia'ya gittiler. Şia dedi ki 7 ayda biz muhalifleri keseriz, bitiririz. Bizimkilere geldiler, ya yapmayın. Burada ayaklanmanın bir lüzumu yok falan. Onlar dediler ki biz de 4 ayda onları keseriz, bitiririz. 6 sene oldu. Kan revan oldu. Ne büyük sözü dinleniyor, ne istihare var, ne istişare var. Herkes atladı, zıpladı. Ya ulema sana evliya ne buyuruyor? Ayet hadis ne buyuruyor? Velâ tülkû bi yedikû bilet tehlike. Ellerinizle kendinizi tehlikeye bırakmayın diyor. Gücünüz, kuvvetiniz olmayan işlere girip kendinizi intihara sevk etmeyin diyor. Öyle mi? Ama gitti, niye yok? Birileri radikal kararlar alarak kaldırdılar milleti. Eşini kaldırdın, hadi oturtur bakalım. Yahudi istedi bunu tabii. Bura karışsın çünkü Kürdistan kurdurmak esas dava. Alavere talavere. Kürt Mehmet nöbete veyahut da ne diyeyim sana, yorgan gitti, kavga bitti. Bir de bakacağız, Kürt devleti kurulmuş, ikinci İsrail. Ondan sonra IŞİD nerede? IŞİD yok. PKK nerede? PKK yok. Hepsi bitecek. Çünkü dava burayı bölmek yani. Değil mi? Burada içimizde oyunlar devam ediyor. Ha şurada Patrikhane'nin faaliyetleri devam ediyor. Ben diyorum ki buradan ev satmayın. Ben diyorum ki Fatih'i boş bırakmayalım. Ben diyorum ki burada ekümenik projesi var, buna karşı uyanık olalım. Birileri rahatsız oluyor. Sen bunu niye söylüyorsun? Ya nasıl söylemeyeyim ya? Şimdi Patrikhane etrafında yolları kapatmaya başladılar. Kahvehaneler, mahvehaneler diye bir plan çıkarttılar. Ve Nişantaşı gibi burayı da böyle kahveler, lüks kahveler bilmem ne hareketleriyle yaya, arabaya kapatıyor. Anladın mı? Yavaş yavaş yavaş. Para bol, ganimet. Bunlarda bu para varken, bizde de bu ense varken daha çok tokat yeriz. Zavallı gariban, Müslüman ihvan. Zaten öbür taraftan da hadi bakalım ne duruyorsunuz Fatih'te, satın evinizi diyen ajanlar var. Ve Patrikhane adım adım burada ekümenlik projesine doğru gözümüzün önünde ilerliyor. Dünya Bankası 10 milyon dolar, 20 milyon dolar para verdi Rum evlerinin tamiri için. Ondan sonra etrafta kafeler, mafeler başlamak suretiyle şimdi efendim sana bana zaten yer yok. Çarşaflı, sakallı, Müslüman bizim mahallelerimiz oralar. Daha geçemezsin. Çünkü neden? İçki içiliyor, kumara oynanıyor. Biri sana bağıracak, laf atacak falan. Bütün Müslümanlar, ya yanaşmayalım buralara. Bura oldu Nişantaşı gibi biz. Nişantaşı'nda ben gezebilir miyim şimdi? O bahanelerle yavaş yavaş da oralara, sokaklara daha Müslümanlar gezemesin. Bir plan da oradalar şimdi. Burada. Allah'ım boz bu planları ya Rabbi. Amin. Çok çok bu oyunların farkında olmazsak Filistin'e döneriz ya. Sattılar, sattılar. Hiç daha İsrail devlet olamazken Sultan Abdülhamit Han Hazretleri bu kadar direndi. Malıyla, canıyla bedel ödedi. Fakat gariban insanlardan parayla alırken İngiliz adını aldı. Yahudi gelip kendi de almaz. Nasıl Gap'taki gibi. Gap'ta ne yapar? Türk şirketlerini aldırır. Sen de dersen ki, aa kapın etrafını bu kadar Türk şirketleri almış. Ama o Türk şirketleri mason. Olursan mason, çalışırsın fason. Bunlar da ne yaparlar? Yarın Büyük İsrail projesi tamamlanırken bütün şirketlerin üzerinde zaten. Türk şirketleri bunlar. Adını çoğunuz biliyorsunuz bu masonların. He bu liboşların he? Bunların adını biliyorsunuz. Büyük zenginler bunlar Türkiye'de. Bunlar yönetiyor. Sabataycılar. Sabatayist bunlar. Türkiye'deki en büyük aileler bunlar. Bu paralarla kapı bütün alıyorlar. Sen de diyorsun ki ne var bunda? Yahudi almadı ki. Yahudi'den beterleri aldı. Anlayamazsın. Burada da döner bir dolap bir de bakarsın. Efendim öyle öyle insanlar İngiliz aldı, şu aldı, bu aldı zannettiler. Halbuki hep Yahudi aldırdı ve aldı. Sonra da güçlenince hadi bakalım biz devlet olduk dediler. İlan ettiler, sana da tanıttırdılar. Ondan sonra ilk belki de Türkiye tanıdı. Ondan sonra da işte görüyorsunuz hala Gazze, Filistin, açık hava hapishanesi. Ot yok, ocak yok, perişan bir halde. Yine maşallah iyi direniyorlar, Allah yardım eylesin. Amin. Allah Mansur muzaffer eylesin. Amin. Taş atarak, şey ederek, füzelere, toplara karşı bir taşla bile olsa mücadele veriyor Filistin, Müslüman Filistin halkı kardeşlerimiz. E şimdik yani göz göre göre bu durumlara mı düşelim ya? Yani aynı dolap, aynı şeyi tecrübe ettik. Gördük, Efendimiz öyle derdi ya. El-akilü menittâza bimevti cîrânî. Devamlı bunu okurdu ya. Akıllı kişi komşusunun ölümünden ibret alandır. Vaaz nasihat buna, bundan dolayıdır. Yani komşum öldü, iyi, dünya bana kaldı. Bu komşuya da gıcık oluyordum zaten. Oh diyen manyaktır. Ya lan yarın da ben öleceğim. Benim başıma ne gelecek, ben tedbir alayım diyen akıldır, akıllıdır. Biz ne lüzum var aklımızı yitirdik ya? Ya Filistin'de yaşanan olayın aynısı. Şu anda burada patrikhane projeleri var. Buralar tek tek alınmaya başlandı. Yollar kapatılmaya başlandı. Her şey ayarlanıyor planlı gibi. Bazı 10 sene, 20 sene gecikiyor ama gavurun planı 100 senelik yapıyor. Gavur bizim gibi bu olay olduktan sonra aa uçaklar kafamızda uçmaya başladı. Darbe oluyor. Ne yapalım? Hadi sokağa çıkalım. Tabii ki iyi ki çıktık. Çıktınız. Allah razı olsun hepinizden. Ama keşke bu darbeye bunlar yapamadan evvel uyanık olup da bunları oturtabilseydik yerlerine. Atabilseydik hapislere, zindanlara. Adam havada uçana kadar hiç senin haberi yok, öyle mi? Akıllılık mı bu şimdi kardeş? Ben onun için size duyuruyorum. O zaman da söyledik ya darbe olacak, eşiğine geldiniz, rüya gördük, şudur budur. Rüyadan şey sabit olmaz. Sabit olmaz ama sen yine tedbirini al. Acaba de. Bir acaba de ya. Ya bunlar böyle tehlikeli adam. Karısını kapalısına aldanmayın. Efendim namaz kıldığına aldanmayın. Bunlar Yahudi uşağı, bunlar diyalogçu, bunlar şu, bunlar bu, şirk, mirk. Canımız çıktı. Hepsi birden toplandı. Çok konuşuyorsun, fitne çıkarıyorsun. Bizimkiler de dahil. Hadi git içeri dediler. Attılar bizi, bir sene yattık. Ne olacak? Hiç olmasa imanımızı koruduk. Satılmadık, alınmadık. Durduğumuz yerde duruyoruz bak. Ölene kadar Allah bu hizmette daim eylesin. Amin. Ne korkacağız, ne edeceğiz ya? Yani? İşte şimdi yine planlar varmış, projeler var, şöyle var, böyle var. Mesele, IŞİD'den korkarken, PKK'dan tehlike beklerken, bir de bakarsın, sakallı cübbeli adam gelir seni öldürür. Bayram Hoca'ya öyle yapmadılar mı? Tehlike daha büyük. Bizim içimizdeki haşhaşiler IŞİD'den de beter. Adam tam haşhaşi ya. Haplanmıştan beter adam. Hadislere konuşuyor ya. Efendinin tefsirine konuşuyor. Bu ne cesaret? Efendinin evinde, efendinin dergisi dediklerinde. Yani bunu yapan ne yapmaz? Ya ne yapamaz arkadaş? Ne yapamaz yani? Buradaki tehlikenin büyüklüğünü daha anlamadığınız bir şey. Zerre kadar destek vermeyin. Zerre kadar. Artık belli. Belli ki bir plan var. Bu projeyi uygulamaya bunlara vermişler. Efendiyi ayırmak, İsmail'e getirmemek, cemaati kaça bölmek, Fatih'i boşaltmak. Öyle mi? Efendiyi efendi babadan ayırmak. Adama diyorsun bir reddiye yap yoksa böyle bir görüş. Bana ne diyor? Kıylık hale cevap vermiyor. Her uçan sineğe cevap veriyorsun. Niye bu konuyu konuşmuyorsun? Efendi Hazretleri sen efendi babadan nasıl ayırırsın? Ya bunlar böyle. Ama şimdi biz uyanmazsak sur içi gider. Sur içi gittikten sonra Türkiye'yi ne yapasın ya? Fatih burada, Yavuz burada, Kanuni burada, İsmet Baba burada, Tekke burada, Efendi Baba burada. Hepsi gider ya. Bütün mezarlarımız belli bizim ya. Yani adamlar fırsat buldu mu kaçar. FETÖ hep kaçtı gitti değil mi? Biz nereye kaçacağız? Bizim başka vatanımız yok. Ölürsek kalırsak burada doğduk, burada öleceğiz inşallah. Bir tek Medine, Mekke müstesna. Orada ölürsek bir şey demem. Geri kalan bura vatanımız. Nerede ölecek? Buraya gelmemiz lazım. Öyle mi değilmiş? Mekke, Medine müstesna. Bunun dışında ne mi? Orası zaten ana vatanımız. Hepimizin vatanı. Ümmül Kura. Şehirlerin annesi orası. Ayetle sabit. Ama şimdi biz yanımızda bu dolap dönerken, bu oyunları anlamışken nasıl sessiz kalalım şimdi? Kaça patlarsa patlayacak. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım yani? Uyanık olacağız. Alabiliyorsanız yer alın buralarda. Rum evi, Mu evi demeyin. Alın. Balat, malat, alın. Bu kadar zengin adamlarınız var, alın ya. Bu oyunları bozalım inşallah. Vatanımızda muhacir ederler bizi ya. Ha, 3 milyon, 5 milyon insan muhacir. Yani ha, sadece dünyalık için de konuşmuyor. Ne din kalır, ne dünya kalır. Bak şimdi, o videolarda Hast-ı Şabi mi dediler, ne dediler? Haçlı değil de Hest-i Şabi mi? Ne işte ben anlamadım. Haçlı Şabi diyorlarmış. Bilmiyorum Arapçayı görmeyince ben. Hast ne demek bilmiyorum. Yani Arapça hattı görmeden bu telaffuzlar İngilizce yansıyor ya. Onun için telaffuz yanlış olabilir yani. Şabi zaten toplumsal işte ırkçı, makçı demek de. Komünizmde şubiye deniyor zaten de Arapçada. Fakat adını tam telaffuzunu bilmiyorum. Hattını görmedim yani. Yazıyı görsem Arapça anlardım. Ağızdan ağza şöyle. Adamlar 120 bin kişilik Şii milis ordusuyla şu anda Musul operasyonunu bekliyor. Musul'a girer girmez herkesi kıtır kıtır kesecekler. Videolar var. Bir imamı yakaladılar. İmamı öldürdüler. Ciğerini çıkarttılar. Şu anda video da var. Videolar çıkacak. Ciğerini çıkarttılar Ehl-i Sünnet hocanın. Şu anda var. Arap internetlerinde var. Ben de sağlamasını yaptım. Gereklilere sordum hurafe olmasın diye. Bütün habercilerden, tanıdıklarımdan orijinal dediler. Şu anda. Bir tane Ehl-i Sünnet alimi astılar, verdiler ateşe, döner keser gibi ateş yanarken etlerini kesiyorlar. Şu anda! Ya uyuyorsunuz da burada oturuyorsunuz. Ha ha iyi! 120 bin kişilik orduyla bak! Suriye'ye bak, oraya bak, buraya bak, PKK ile uğraş, FETÖ ile uğraş, IŞİD ile uğraş derken Irak'taki Şia, tabi İran kesin bunun arkasında var, onsuz olmaz. Ne yapmaya başladı? Ehl-i Sünnet'i şu anda kesip doğramaya başladı. Ciğerini, bu orduyu öyle yetiştirmişler. Hiç acıma diye bir şey yok, ciğerini çıkarıp yiyeceksin demişler. Bu özel ordu şu anda. Allah'ım kurban oldum sana Allah'ım. Görüyorsun Allah'ım. Bu mazlum Müslümanları, bu Ehl-i Sünnet'i kurtar bunların belası. Halas eyle ya Rabbi. Amin. Şerlerini durdur ya Rabbi. Amin. Birbirlerine vurdur ya Rabbi. Amin. İmha ettir bu orduyu ya Rabbi. Amin. Salli ala seyna Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Paylaşılır insan, yani insanlar görürler. Diğer arkadaşlar buluyorlar. Ben video anlamam, internet anlamam. Bense duyuruyorum. Bense uyarıyorum. Cemaati bırakmayın. Namazlarınızı cemaatle kılın. Camide kılın. Belalar ancak böyle defolur. Zikrinizi, duanızı güzel yapın. Haramlardan el birliğiyle sakınalım. Fitnecilere fırsat vermeyelim. Ehl-i Sünnet'in birliğini bozanlara alet olmayalım. Aklımızı başımıza toplayalım. Yani şu vatanı böldüremesinler. Türkiye ayakta kalırsa inşallah Irak'a da yardım ederiz. Suriye'de yardım ederiz. Ediyoruz zaten, görüyorsunuz. Türkiye, yani Türkiye'den başka Müslümanların bir ümidi kalmadı yani. Zavallı mazlumlar zulüm altında. Ne kadar hapishanede kadınlar, Ehl-i Sünnet kadınlar Şia hapishanelerinde şu anda her dakika tecavüz tehlikesiyle karşı karşıyalar. Şimdi mesela onların kurtarılmasına uğraşılıyor. Yani arkadaşlar, keyif zamanı değil. Keyif zamanında değiliz. Tam bu zamanlamayla beraber bir de cemaatler arası olaylar, hocalar birbirine girmeler. Bunlara fırsat vermeyeceğiz inşallah. Efendim. Kimileri özür dileyenler oluyor. Kimileri ben alet oldum diyenler oluyor. Bana karşı, çünkü burada bana karşı bir şey yok. Efendiye karşı var, tefsire karşı var, hadise karşı var. Osmanlı uleması meşayihinin yoluna karşı var. Benim şahsımla ilgili bir şey yok yani. Benim hadis uydurmadığımı herkes biliyor. Kaynaklarıma uydurdu demek suretiyle. Yani bu oyunlara gelmeyelim. Aklımızı başına toplayalım. Şimdi vatana, millete dua. Hükümete dua. Muvaffak olsun. Hayırla muvaffak olsun. Kararları isabetli olsun. Ya dua edeceğiz daha kardeşim. Nedir ya? Şimdi bu Tayyip Bey'in iyiliği, memleketin iyiliği. Hidayet üzere, istikamet üzere. Hayırlı müsteşarlar nasip ederek, kurban olduğum Allah. İşte bak şimdi yeni açıklamalar yaptı değil mi? Bir daha başımıza kabak patlayana kadar beklemeyeceğiz dedi. Önceden başlarına bineceğiz. Doğru değil miydi bu? Çok geç kalmış değil mi? Ama adamın etrafındakiler ne yaptılar bugüne kadar? İşte böyle yanlış bilgiler verdiler insanlara ya. Şimdi bak, elhamdülillah bunları isabetli buluyoruz. Çok doğru görüyoruz. Adam. Yani sen bu şimdi canlı bomba yani. Bu canlı bomba duruyor. Tamam, canlı bomba durdukça biz ona bir şey yapamayız. Ne olacak? Patlatınca bir şey yapacağız. Patlatınca zaten o da gitti, sen de gitti. Yani bu canlı bombaysa önceden bunu patlatacaksın bir şekilde yani. En az zararla. Çünkü öbür türlü kalabalığa girerse daha kötü. Yani bu böyle. PKK'yı bekle, PYD'yi bekle. Orada devlet kursun, sen ondan sonra konuş. Neye konuşacaksın ki? Yani şu anda hükümetin maşallah, MHP'nin de Allah razı olsun akıllı insanlarına, onların da vatan millet sevgisi ön planda olduğu için onların da el haşdü şabiymiş şey, haşede şimdi anladım. Haşdi şabi. Ondan sonra Allah belalarını ver ya Rabbi. Kahhar isminle perişan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bunlar şu anda kesip basıyorlar hala. Videolar taze taze geliyor. Canlı geliyor oralardan. Şu anda benim efendim bana ulaşan haberlere göre. Bunlara da agah olalım, uyanık olalım, bedduamızı yapalım. Müslümanların halası dua yapalım. Allah Musul'a bunlardan nasip etmesin. Musul'da ekseri Ehl-i Sünnet. Ya Ehl-i Sünnet olmasa da, Yezidi de olsa, Ermeni de olsa, Şii de olsa, adamı sen kesipse doğranmak, yakmak, yıkmak. Bu nasıl bir militanlık ya bu? Biz sadece Ehl-i Sünnet için de demiyoruz. Mazlumlara da dua diyoruz da. Yani zulme uğradıktan sonra bir insan kafir de olsa mazlum olabilir daha. Sen şimdi bu adam haksız yere ne? Bir defa zaten yakmanın, kesmenin döner gibi haklı tarafı hiç olamaz ki. İslam'da zaten öyle bir ceza da yok yani. Ama adamlar kitapsız yani. Yahudi yapmaz, Ermeni yapmaz. Yunan yapmaz, hiç kimse yapmaz. Bu Şia milislerinin bu yetişen özel bir grup bunlar. Hulat bunlar, hulat. Azgın. Onun için çok duaya ihtiyaç var. Yani hükümet akıllı kararlarla manevralarla ordumuz inşallah bir an evvel kendi de zarar almadan işte o Musul'daki milleti de mazlumları da bir kurtararak yani IŞİD'den temizleyelim derken daha beteri Allah başa vermesin fazl-ı kerim. Buna dua edeceğiz. Bu hususta yani sizi uyarıyorum. Allah Teala tesirini halka eyleye. Allah'ım amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi biz dersimize başlayalım. Ha, bu arada polislere de okuyalım, şehitlere okuyalım, askerlere. Sercan Öklük, 8 tane asker, 3 de polisimiz, şehitimiz var. Sercan Öklük, Erdoğan Çamurlu, Yunus Kaymak, İslam Akgül, Fehmi Altundaş, Mesut Polat, Murat Özer, Özgür Çevik, İlhan Güleç, Hüseyin Cengiz, Yaşar Polat. Bu kardeşlerimiz, askerimiz, polisimiz Allah için, din için, vatan için şehit oldular. Ya Rab, ilk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Amin. Lütfunla merhamet eyle. Amin. Kul hakkı da bırakma. Senin haklarından da halas eyle. Amin. Ahirete tertemiz çıkmalarını nasip eyle. Ailelerine sabrı cemile cilcil ihsan eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Bütün bıraktıkları zürriyetler mahşer sabahına kadar ehl-i sünnet üzere yaşayıp ölerek bu şehitlerle cennette buluşmayı muvaffak eyle, nasip eyle, müyesser eyle, amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle kabirlerini bu ay, zikirlerin nurlarıyla mahşer sabahına kadar pür nur eyle ya Rabbel alemin Allahümme amin. Haftaya ayın kaçı oluyor Perşembe? Ha biz sohbette olamıyoruz. Hindistan'a gideceğiz inşallah. İmam Rabbani Hazretleri. Belki bu ziyaretlerde de duaların faydası olur çok. Meşayihimize müracaat ederiz. 7 silsilemiz orada. Diğer bazı meşayihte evvelce gidemedik. Bazı peygamberler var. İmam Rabbani Hazretleri keşifle buldu onları. Kabirlerinde nur görüyorum buyurdu. Sonra biz o zaman gittiğimizde şey yapamadık. Onlara ulaşamadık. Şimdi bayağı bir 40 tane kadar şeyleri de çıkmış. Canlı bütün uzun uzun kabirleri, mezarları tespit edilmiş. İmam Rabbani boş konuşur mu? Mevlana gösterirse odur. İşte onları ziyaret edeceğiz. İşte size de dua edeceğiz. İnşallah işte Mevla'ya yalvaracağız. Vatanımızın selameti için, Ehl-i Sünnet'in halası için. İnşallah çok dualar nasip olur. Onun için haftaya olamayacağımızdan ondan sonraki hafta inşallah geldiğimizde buluşuruz inşallah. Yani ya haftaya yok bir daha var diye. Ondan sonra bu cumartesi de yani bu yarın değil öbür gece efendim saat 8.30'da mı bakalım? Bu hafta İsmail Hünerlici hocanın oraya gittik. Pazar sabah namazında sonra. Pazar sohbetini orada yaptık. Sultanbeyli'nde çok cemaat geldiler. Yani doldurdular her katları. Güzel sohbet. 2 saat sohbet oldu. Tasavvuf sohbetleri oldu, daha başka konular nasip oldu, yani aşra mana verildi. Hakikaten eski hani benim siz eski sohbetlerimi sevenleriniz var. Ya eskisi gibi konuşmuyorsun diyorlar. Efendim işte yani eskisi gibi bir sohbet oldu yani. Ama görüntülü böyle şimdiki gibi konuştuğumuz gibi oldu. Cumartesi pazara bağlayan gece, yani cumartesi akşam Lale Gül'de o sohbeti dinlersiniz inşallah. Fayda olur, istifade olur. Çok feyiz var, bereket var. Allah Teala tesirini halk eylesin. Amin. Amin. Şimdi Eyvül Veled'den dersimize gelecek olursak ve saniye ikincisi saati böyle gömük olunca 12'ye kadar gidiyoruz. Hiçbir şeyden haberim yok. Saat önümde durmuyor. Ve saniye ikincisi neden? Mimma tedeu bırakman gerekenlerden. Mimma o şeylerden ki tedeu bırakacaksın. Entesen. Şimdi senin bırakman gereken şeylerin ikincisi ne de, ne buyurmuştu? 4 şey mi bırakacaksın? He? 12'sine geldik. Öyle mi? Yine unuttunuz her şeyi. Hayır, cehalet hastalığı dört türlüdür dedi. Üçü ilaç kabul etmez, biri kabul etmez. Onları bitirdik, öyle değil mi? Tamam. Bu arada da 1, 2, 3, 4 çok geçiyor. Her birin içinde kaç tane bir var. Ondan dolayı sana ne amel edeceğine dair 8 şeyi nasihat edeceğim. Bunları kabul et. İlmin kıyamet günü bildiklerin aleyhine hasım olmasın. Hüccet olmasın buyurdu. Dördünle amel etmek için söylüyorum. Dördünü de bırakacaksın diye söylüyor. Şimdi evvela nereden başladı? Et-tahliye kabile tahliye, boşaltma yapmak, arındırmak, süsleme yapmaktan önce gelir. Önce rutubeti mutubeti kazımazsan, küfü müfü üzerine bırakıp da tezyinata, kalem işçiliğine başlarsan ne olur? O onun iptal eder, patlar, arkasından sızma yapar, sende süsün bir şey kalmaz. Önce temizlik operasyonu, sonra donatma operasyonu. Onun için amel edeceğin şeylerden önce bırakacaklarını söylüyor. Öyle anladım. Şimdi bırakacaklarının ikincisi. Ve o da nedir? Tabii özellikle bana da nasihat oluyor. Herkese nasihat oluyor. En tehdera senin sakınmandır. Ve tehterize kaçınmandır. İhtiraz etmendir. Neden? En tekune minen tekune olmandan. Nedir olmandan? Vaizan, vaaz edici ve müzekkiran, nasihat edici, hatırlatmada bulunucu konumda olmaktan sakınman lazım. Yani o zaman tabii herkes yolda. Herkes düzgün. Zaten her yer hoca. Değil mi? İmam Gazali zamanı nasıl bir şey? Bir mahallede 40 tane alim bulursun. Şimdi İstanbul'da bir tane müftü zor çıkar. Yani fetvayı doğru veren. O zaman her mahallede 40 tane alim bulursun. Vaiz bulursun. Onun için sen ne yapma diyor? Vaiz olma diyor. Yani tabii ben zaten merkez vaizi değilim. Memur da değilim. Memur olmadığımdan da çok rahat ettim, değil mi? Rahat rahat konuşuyorum. Yoksa sürgünden sürgüne. İhraç da olabilirdim çoktan bu yaşa kadar. Kaçıncı ihraç olabilirdim? Geri de almazlardı bir daha. Yani rahatız. Ama yine de fahri hizmetteyiz ama yine de vaiz olmaman, vaiz olmayı bırak diyor. Ben şimdi mesela hakikaten sıkıntılı. Yani vaaz-ı nasihat işi sıkıntılı. Liyen nefi'yi, çünkü bunda ne var? Afeten, kesireten, çok afetler var. Geçen hafta afetin manasını anlattım size. Değil mi? Musibet, bela gelir yani. Çok belası var şey. Vaaz edici olmanın, nasihat edici olmanın çok sıkıntısı var. Çünkü yani işte şu helaldir, şu haramdır, işte ayet var, hadis var, onu oku falan. Bu vaazlıktır. İyi bir şeydir ama çünkü Mevla Teala bunu emrediyor. Estağfirullah ve zekkir. Habibim vaaz et. Nasihat et, öğüt ver, hatırlatmada bulun. Fe inne zikra tenfe'ül müminin. İmanı olana vaaz-ı nasihat ne yapar? Fayda verir. Veriyor da vermiyor mu? Benim gibi bozuk adam bile konuşsa namaza başlayan oluyor. Biz nereye bakarız? Neticeye bakarız. Neticede bu adam içkiyi bıraktı mı? Zaten beni kıskanan, çekemeyen, aleyhime konuşan bizim camiadaki bütün hocalar şunu kabul ederler. İnsanların çok hidayetine vesile oluyor. Namaz başlatıyor. İşte tesettüre şey oluyor, cinadan kurtarıyor, içten kurtarıyor falan filan. Bundan dolayı derler ki, ekseriyeti beni çekemeyenler çok var. Allah onlar da bizi de affeylesin. Amin. Derler ki, ya bu adamın artısını, eksisini hesap edince artısı fazla geliyor. Aslında çok yanlış adam, bozuk adam ama he, ne gülüyorsun? Öyle diyorlar da ha. Ben kafamdan mı uyduruyorum? Niyet okumuyorum. Niyet okumuyorum. Ha. Yani Efendi Hazretlerinin şahitliklerini falan onlar görmez. Çünkü haset insanı gözünü bürürse, insan hasete mağlup olursa, şeyhim ne demiş, ayet ne demiş, hiç bakmaz. O kendine göre bir yorum yapar. Ama şunu, en çok çekemeyenim, düşmanım olsa, şunu kabul ediyor. Bu adam çok insanın hidayetine sebep olmuş. Buradaki namaz kıldırma oranı. Yani şu anda benim şeyimle sohbetten dinleyip namaza başlayanın efendim haddi hesabı yok. On binler, ben diyeyim sende 20 binler, 100 binler. Öyle bir şey var. Bu efendinin tesiri. Efendileri konuş demiş, konuşuyoruz. Onun için bunu hepsi teslim ederler. Bundan dolayı ben de şuna bakıyorum. Ben de kendimi, yani onların dediğinden daha bozuk görüyorum. Çünkü ben kendimi onlardan iyi biliyorum. İyi biliyorum. Dolayısıyla ben, efendim, velilik iddiam yok, şeyhlik iddiam yok, vekillik iddiam yok, bir şey iddiam yok. Kuru kuruya bir şeyler biliyorsam milletle paylaşıyorum. Paylaşıyorum. Üslup farkı olabilir. Hal böyle olunca da neticeye bakıyorum. Neticede bu insanlar benden faydalanıyorsa ben bu işe devam ediyorum. Amma ve lakin, ha yarın ahirette yanar mıyım, yıkılır mıyım? Ondan dolayı da Allah'a hep diyorum, size de hep diyorum, Allah sizin şefaatinizi benim hakkımda geçerli eylesin. Çünkü insanlar namaza başladım ben bu hocanın yüzünden, kapandım, zinayı bıraktım, işçiyi bıraktım derse, beni melekler cehenneme alsa götürürken bile şefaat hakkını kullanabilirsiniz. İnsanlar Mevla da buyurur ki tamam ben bunu bunlara bağışladım buyurabilir. Bu hususta hadis-i şerifler vardır. Benim hakkımda özel değil. Bu hususta hadis-i şerifler vardır. Bazen cemaat hocayı da kurtarabilir. Fayda gördüm deyince Mevla da ondan razı olur. Mevla da bahane arıyor. Yani anladın mı? Mevla ne arıyor? Bahane arıyor. Yani affetmeye bahane arıyor. Ben tabii ki yani bozukluğumu biliyorum ama Mevla beni cehenneme atmaya bahane aramıyor. Cennete götürmeye bahane arayınca siz de bahane oluyorsunuz işte. O diyor ki namaza başladım falan. Tamam diyor bunun hürmetine hadi bunu affedin. يَسْتَحَيَنْ يُعَذِّبَ عَبْدَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ اِخْوَانِ Efendimiz senin en çok okuduğu hadis-i şeriftir. Allah Teala kıyamet günü bir adama azap etmek ister. Azap edecekken bakar ki kardeşleri var. İhvan diyor tabii. Burada hac yolculuğu kardeşi, tarikat dersi kardeşi, ilim kardeşi, cami cemaat kardeşi, mümin kardeşi. Genel manada kardeşleri bunu nasıl biliyor? İyi biliyor. E bizi de bayağı bir iyi bilen çıkar. Namazlı abdestlileri konuşuyor. E şimdi iyi biliyorum diyen çıkar yani. İyi biliyorum diyen çıkınca Mevla da bakar diyor. Onun için ekfirum del ihvan fiddin. Din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Feyne rabbekum hayyun kerim. Hayyun. Sizin Rabbiniz haya sahibidir. Kerem sahibidir. Yani utanma muamelesi yapar. Yani Mevla utanır diyor ya burada. Bizim gibi haşa utanma demek değil. Neden utanır? Kardeşlerin arasında kuluna azap etmekten utanır. Onu teke teke çeker. E tarifü zembekede, tarifü zembekede. Şu suçunu biliyor musun? Şu günahını hatırlıyor musun? Tek tek döker. O da yandım, yıkıldım diye helak olduğunu bekler. Hadi şimdi melekler emredecek. Atın bunu cehenneme. Böyle beklerken Mevla buyurur ki ama ihvan kardeşlerin, Müslüman kardeşlerin seni iyi biliyor. Hüsnü şehadet ediyorlar. Ben de söz verdim. لِتَكُونُ شُهَدَ عَلَى النَّاسِ Ey ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتْ نُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ Siz insanların lehine çıkarılan en hayırlı ümmet oldunuz. وَكَدَالْكَ جَعَنْ لَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا Ayetler bunlar hep. Biz sizi adaletli bir ümmet olarak yarattık. O zaman sizin bu adaletiniz neyi iktiza ediyor? Şahitliğinizin geçerli olmasını. Siz de şahitlik ettiniz ki bu adam iyidir. Mevla buyuruyor ki ben biliyorum ne maldır ama sizin şahitliğinize yani hüsnü zannınıza binaen ben bu kulumu affettim. Yani azap etmekten utanırım diyor Allah-u Teala. Ya. Onun için cemaatta olmak, cemaattan ayrılmamak, kardeşleri çoğaltmak, Allah yolunda tanışmak. Bizim de bayağı bir tanıyanımız oluyor bu kadar senedir konuştuğumuzdan. Bu tanıyanların da ekserisi bizi hep nerede görüyor? Kürsüde görüyor, değil mi? Camide görüyor, şurada görüyor, burada görüyor. Bu da ne oluyor? Onların bizi iyi bilmesine, iyi şahitliğine vesile oluyor. Elhamdülillah. Bir şekil kurtaracağız yani. Mevla kurtarmak murad ediyor. Mevla bahane arıyor. Dediğimin manası budur. Ondan dolayı vaaz-ı nasihate devam etmek durumunda kalıyorum. Devam etmek durumunda kalıyorum. Kendimi beğendiğimden de değil, ehliyet ve liyakatımdan da değil. Tabi Efendi Hazretlerimizin de konuş emri de var. Birkaç kere de geri çekileyim, müsaadesi istediğim halde de hayır konuşacaksın dediği de var. Onun için yani tabii ki bunun çok afeti var. Bunu en çok bilen benim. Çok afetlerinden de musab oldum. Başıma neler de geldi. Bu maddi manevi oluyor bu afetler. Bu bazı nasihat işi de kolay olmuyor. Hoşafsa otursan, kuyruk sallarsan belki oluyor. Ama hem paralar alıyorsun cukka, hem de herkes seni seviyor. Ama şimdi benim hakkımda böyle bir durum yok. Hem çıkıyorum, her bir yer çağırıyorlar, kanallara çıkıyorum, bir para almıyorum. Hem de sıkıntı alıyorum. E çünkü Şia'ya konuşuyorsun, Vehhabi'ye konuşuyorsun, IŞİD'e konuşuyorsun, PKK'ya konuşuyorsun. Başka da konuşan bu durumda çıkmayınca kabak gibi ortada kalıyorsun. E bunun da bedeli oluyor, değil mi? 28 Şubat'ta ödediğimiz gibi, FETÖ olayında ödediğimiz gibi. Bunlar da göz önünde bulundurulursa, bunun afeti çok. Ahiret afeti daha çok. Kibir mi geldi, gurur mu geldi, kendini mi beğendin, hava mı attın, çaka mı sattın? Bir de ona cevap vereceğiz ahirette. Yandık yani. E dünyada zaten hep sıkıntı geldi. Bir rahatlık gelmedi ki yani bizim bu vaaz sürecimizde. Çocukluğumuzdan beri bela başımızdan eksik olmadı. Hedefte olduk hep. Onun için sen diyor vaiz ve müzekkir olmaktan sakın diyor. İlla ancak müsaade veririm diyor. Ente amele amel edersen bima tekul. Eğer konuştuklarınla amel eden bir konumdaysan, yani vaaz ettiğini kendin yapıyorsan evvela, ilk başta sen yapıyorsan, namaz kıl diyorsan, kendin namaz kılıyorsan, oruç tut diyorsan, kendin tutuyorsan, efendim zina yapma diyorsun, kendin yapmıyorsan, içki içme diyorsun, kendin içmiyorsan gibi, önce kendin amel ediyorsan, sonra vaaz ediyorsan bihi, o usul ile, kime ennase, insanlara efendim vaaz ediyorsan, tamam ben buna bir şey demiyorum diyor. Ama amel şartı koyuyor. E şimdi vaaz nasihat edenlerde bütün dedikleriyle amel etme şartını koyarsan kim kalır vaaz edecek? Bir efendi hazretleri belki kalır. Belki dediğim şu, belki birkaç daha evliyaullah tabii vardır. Yani şimdi Sade Efendi'ye de indirgemek doğru olmayabilir. Tabii Allah'ın başka dostları da vardır. Ben şimdi onları da şey yapmayayım. İstisnalar müstesna. Yani Sade Efendi diyemiyorum yani. Ama vardır belki ehli birkaç kişi. Ama ne kadar kalır yani? Şimdi Diyanet, merkez vaizleri vesaire. Ben zaten hepten bir acayip. E şimdi bizi tutarsan, dediğinle amel ediyorsan konuş, yoksa konuşma dediğin zaman tabii amel ettiğim birçok konu vardır. Ben o zaman sadece amel ettiğim konularla sınırlı kalırım, öyle mi? O zaman amel etmediğim konuyu kürsüye getirmemem icap eder. Bu nasihat olarak bunu söylüyor. Yani İmam Gazali Hazretleri. Ama burada şu demek değil. Mesela iki tane ayet-i kerime de estağfirullah. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ İsrail, Beni İsrail'in ulemasına söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bile bile inkar eden, tahrif eden, değiştirenler. Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz da yani şu hayırdır, şu iyidir yapın. Ve tensevne enfusekum. Kendinizi unutuyor musunuz? Burada Mevla sitem ediyor. Bu sitem neye yöneliktir? Bu sitem sen niye vaaz ettin, namaz kıl dedin, oruç tut dediğine yönelik değil. Bu sitem sen bunu derken kendini niye unuttuğuna yöneliktir. Efela teakilûn, hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz buyuruyor. Yine Saf suresinin ayetindeki o onun kadar korkutucu bir ayet hacılara, hocalara Kur'an'da nazil olmamıştır. Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman etmiş kullar, lime tekûlûne mâ lâ tef'alûn. Yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Şimdi bunu da yanlış anlıyorlar. Yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz diye mana veriyorlar. Bunların da ilmi yok. Halbuki bu şu, harp çıkarsa cihada giderim diye atıyor. Harp çıkınca kaçıyor. Ben efendim, her sabah cemaate geleceğim diye söz veriyor veyahut da şu kadar yardım edeceğim diye bir vakfa geliyor. Değil mi? Adam yemek veriliyor. İşte insanlara deniyor ki şöyle bir hizmetimiz var falan filan, bir yardım isteniyor. İşte FETÖ'cüler himmet adı altında soydu solana çevirdiler memleketi. Burada adamın biri 100 milyardan, 1 trilyondan açılış yapıyor. Anladın mı? Öbürleri de bu sefer utanıyor. Ulan diyor, 1 trilyondan açıldığı için ben şimdi üstüne çıkamasam da 50 bin lira diyeceğim, rezil olacağız. Bu sefer adam mecburen 900, 800 demek zorunda kalıyor. Halbuki o 1 trilyon diyen onu verecek değil. O işi kızıştırmak için, açık artırmacı gibi yalan söylüyor. Bunu biri de yapmaya kalktı efendim senin yanında. Demiş ki şu kadar bir yardım edeyim. Ondan sonra da demişler ki sen böyle söz vermiştin medreseye. Adam demiş ki ben onu teşvik için söyledim. Ulan teşvik için yalan söyledin mi? Efendim sana demiş sen deli misin? Seni bu yalandan kurtarmakla mı sen yalana düştün demiş. Onlar herhalde FETÖ'den öğrenmişler eski FETÖ'cülerse. Şimdi kardeşim bu ayette de yapmadıklarınızı niye söylüyorsunuz değil manası. Yapmayacaklarınızı niye vaat ediyorsunuz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki adam, sana diyor bir şey olursa diyor, harbe gidersen diyor, biri saldırırsa falan, malımla, canımla çıkacağım falan filan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'e çıkıyor, adam geri kalıyor mesela. Ondan sonra şeyde de çok oldu, Talut'un ordusunda oldu. Irmaktan içene kadar. Irmaktan içtiler. Hepsi şiştiler. Düşman ordusu Calut'u görünce değil mi? O inşallah Kur'an-ı Kerim duaları kitabı haftaya çıkacak inşallah ama siz takip edin yani. Onda çok 650 sayfa. Bu kıssa 10 küsur sayfa. O ayetleri anlatırken dualarını onların. Şimdi tevellevillah kalilum minum. Hepsi geri döndüler. Azı kaldı diyor. Allah alimu biz zalimin. Allah o zalimleri bilmez mi? Ben önceden de biliyordum bunların kaçacağını Allah buyuruyor. Demek ki söz verirsen, yapacağım dersen seni bağlıyor. Ve iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Esas manası budur. Ama sen bunu şeye de çekebilirsin. Çünkü fiilin muzaridir. Muzari hale de müsaittir. Yani istikbal manası yapmayacağınız esas o hususta nazildir. Ama mana müsaittir. Çünkü lafız fiili muzari'dir. O zaman yapmadı yani yapmamakta olduğunuz. Şu anda yapmıyorsunuz o şeyi. Niye söylüyorsunuz yapıyorum diye? Bu sefer yapıyorum diye dersen bu zaten yalan. Ben her gece 12 rekat teheccüd kılıyorum. Şimdi diyebilir miyim ben şimdi bunu? Yapmıyorum bunu. Kılıyorum, kıldığım olur, uyuduğum olur, kılamadığım olur, kalkamadığım olur. Ben şimdi 80 senedir teheccüd kaçırmamışım. Diyebilir miyim? Zaten 50 yaşındayım zaten. Yalancılık olur yani. Böyle atıyorsun, gidiyorsun yani. Böyle bir şey yok. Kebura mekten indallah. Allah katında en büyük gazabı çeken nedir? En tekulü mâ lâ tefâlû. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, vaat etmeniz, taahhüt etmeniz, sonra sözü bozmanız. Veya yapmadığınız şeyleri sahtekarlık yoluyla yutturmaya çalışmanız. Mevla buna çok gazap eder. Fakat İmam Gazali Hazretleri'nin bu beyanı nasihat kabilindendir. Yani ne demek? Vaaz çok var. Nasih çok var. Değil mi? İnsanlara fayda veren, konuşmalar yapan insanlar çok var. Sen bu işi yapma. Çünkü cenaze ortada kalmıyor. Anladın mı? Yani cenaze ortada kalmayınca cenaze namazı veya yıkaması, teccidü tekfini ne oluyor? Farz-ı kifaye oluyor. Biri yapsa senden o farz düşüyor. Ama cenaze ortada kaldı. Kimse ilgilenmiyor. Bunu işte yıkaman, guslü, teccidü tekfini, salatı, namazı senin üzerine ne oluyor? Terettüp ediyor, farz oluyor. Şimdi İmam Gazali'nin dönemi vaiz dolu. Osmanlı dönemi de öyle. Her yer tekke. Her mahallede bir tekke. Her mahallede bir medrese. Vaiz, hatip, alim, dolu. Bir camide, namazda, Osmanlı'da yani 40 kişi birbirine sen buyur, sen buyur. Herkes imam olacak hüviyette. Öyle mi? Şu Fatih Camisi falan üstleri var ya, o biraz sıkıntılı olur şöyle bir arşın. Mahfil gibi değil. Mihraba yakın olan yer, 3 saf, 2 saf bazı camiler. Sultan Beyazıt camisine gitmiştim Amasya'da. Orada yaşlı bir dede dedi ki bana, tabii çok sene, 30 sene var. Dedi ki ben dedi, yani evvelki zaman o da 90-100 yaşındaydı o zaman. Ben dedi bu caminin ön tarafı yani. Ön derken işte o 2-3 saf, mihrap tarafındaki çıkıntının tümünün sarıklı hafız, alim, hocayla dolduğunu biliyorum. Her namaz. Bir tane bir şey kalmadı dedi. Şu Fatih Camii'de düşün ne kadar saflar da uzun. Ve kaç saf? 3-4 belki 5 saf. Oraya zaten hafız alim olmayan çıkamıyor namazda ya. Şimdi geldik böyle bir kıtlık ve kuraklık dönemine. Şimdi cenaze ortada kalma tehlikesi var. Hocalar onun için bazımız konuşuyoruz işte. Çünkü yok. Hakkı hakikati söyleyen olmayınca farz-ı ayn oluyor, sana tereddüt ediyor. Kaça patlarsa patlasın oluyor. Sen de burada şeyi gözetemezsin. Kar zarar hesabı yapamazsın. Cenaze ortada kalmış. Ha sadece benim için demiyorum. Diğer hoca efendiler de yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Ehl-i sünnet alimlerimizin hepsinden razı olsun. Yani yapan hocalarımız var. Onun için bir de şu hadis-i şerif var. Muru bil marufi, Allah'ın dininin marufunu yani hak kabul ettiğini, iyi tanıdığını emredin. Yani ne demek? İşte namaz kılın deyin. İşçi içmeyin deyin, zina etmeyin deyin, livata yapmayın deyin, lezbiyenlik yapmayın deyin, falan falan, neyse. İyiliği emredin. Veyahut da işte efendim, emir tarafından gidersek, oruç tutun deyin, zekat verin deyin, işte faziletini anlatın, hacca gitmeyi teşvik edin, umre, neyse. Marufu emredin. Ve illem te'amelû kullehû. Siz hepsini yapamasanız da. Şimdi bu hadis-i şerife baktığın zaman, İmam Gazali Hazretleri'nin bu beyanının ne olduğu anlaşılıyor. Özel nasihat olduğu anlaşılıyor. Yani yavrum, sen benden nasihat istiyorsun, memlekette vaiz çok zaten, sen bu görevi seçme. Afeti çoktur diyor. Ama hadis-i şerif ne diyor? Sen, mesela adam namaz kılmıyor, oturuyor. Dükkan sahibine, müşteri veya şu veya bu, diyor ki, ya diyor ben burada seni beklerim. Hani müşteri kaçacak diye korkma, sen cemaata git diyor. Anladın mı? Demiyorum, bazı böyle müşteriler var. Adam cemaate merak, dükkan sahibi. O da diyor, ezan okunuyor falan, o da biraz rahatsız oluyor. Ya diyor, sen diyor camine git, namazını kıl gel. Müşteri olarak, ben kaçmam diyor yani, beklerim seni. Bu da bir hayır. Kendi, o da diyor ki, sen de buyur kılan diyor, diyor abdestim yok. Biraz daha istersen, harda şurada su var diyecek, kustum de yok. Onun için konuyu kapatmak lazım, deşmenin de lüzumu. Yok ama siz de buyurun kılan falan demekte fayda var. O da ona diyor ki sen diyor buyur kıl diyor. Anladın mı? Yani o adamın da ona sen cemaata git demesi iyi bir şey değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen amel edemezsen de diyor marufu emret diyor. Burada ne var şimdi? Anladın mı? Kendi sigara içiyor öbür adam içerken içme kardeşim diyor zararlı diyor. Ya sen içiyorsun ya diyor. Ben zaten diyor acı patlıcanı kırağa çalmaz. Benden gitmişim karaciğer gitmiş diyor. Sen gençsin, yazık değil mi yavrum diyor. Bunu demekte fayda yok mu? Ha, onu söylüyor hadis-i şerif. Yani şimdi siz bu dersi dinleyince demeyin ki bu cübbeli vaazlara devam ettiğine göre bu dediklerin hepsini yapıyor gibi bir şey düşünmeyin. Çünkü neden? Ben diğer hadislerden yol alan bir adam. Yani İmam Gazali böyle diyor. Hoca da bunu amel ediyorsa ulan her konuştuğunu yapıyor falan. Ulan her konuştuğunu yapan adam olsam bu memleket bu hale mi gelirdi be? Bu kadar cemaatim mi olurdu? Bu cemaat bu halde mi olurdu? Bu İsmaila bu halde mi olurdu? Efendim seni bu durmam düşerdi. Ben adam olsam, hıyar olmasam. Ne? Doğru konuşuyorum. Dediklerimin hepsiyle amel etseydim şu anda memleket bile değişirdi. 20 sene, 30 sene evvel 50 bin, 100 bin kişileri toplamayı Allah bana nasip etti. Ama topladık dağıttık, topladık dağıttık, topladık dağıttık. Ayarsız bir adamım yani. Doğrusunu konuşuyorum. Ama yine de fayda fazla. Konuşmam icap ediyor. Bundan dolayı da konuşuyorum. Yoksa amel kendisi amel ediyor diye konuşuyor diye bunu anlatmak istemiyorum. Onun için hadis-i şerif bana onu emrediyor. Sen hepsini yapamasan da iyiliği emret. Öyle mi? وَنْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِنْ لَمْ تَجْتَنِ بُهُ كُلَّهُ Münker, İçki, kumar, zina, faiz, fuhuş, yalan, gıybet. Hele gıybet. Hele dedikodu. İftira bile bile yapmam. Hayatta bile böyle bir iftira yapmam. Yani olmayan bir şey uydurmam. Öyle bir uydurukçuluk vasfım gelişmemiş. Ama gıybetten kurtulamıyoruz, öyle mi? Dedikodudan kurtulamıyoruz. E şimdi, ben şimdi millete demeyeyim mi ki gıybet yapmayın? Ha şimdi benim gıybet ettiklerim, kılıf ararsam biraz da kılıfta bulurum. Leyselil fasıkı gıybetün, fasıkın gıybeti olmaz. Sahittir hadis. Yani fasık ne demek? Günahı alenen aşikar yapıyor. Yani adam ortalıkta alenen içki içiyor, alenen zina yapıyor veyahut işte böyle ben teşhirci. Yani bunların veyahut da yani onları ben size maddeledim. Geliyor adamın kızını istiyor. Adam bana geliyor, diyor işte bu adama kız vereyim mi? E ben de biliyorsam ki bu adam içkisi var, namazı yok, abdesti yok. E bu gıybet olmaz. Ben de diyorum ki kızın yanar yani buraya verme. Veya borç vereyim mi? Bu adam aldığını ödemez. E benim tecrübem var, ticareti bozuk. Yani böyle bir bilgim varsa benim bunu paylaşmam gıybet olur mu? Olmaz ama tabii fesbuğa da vermemek lazım. Kızını verecek adama demek lazım, öyle mi şimdi? Zaruret kadarıyla sınırlayalım olayları. Sonra ortalık bulaşıyor. Peki sen şimdi marifete niye çattın? İslamoğlu'na niye çattın? Soruyorsunuz bana. Halbuki biliyorsunuz benim niye çattığım. Şimdi İslamoğlu'nun adamları geldi buraya. Şuradaki odaya. 10 sene kadar evvel. Akabe Vakfı'nın başı. O şimdi başbakana danışman oldu. Adnan diye biri. O da zannediyorum geldi. Bir de Hilal Kanal Müdürüyüm dedi. Biri Akabe'nin başıyım dedi. 3 tane en yüksek seviyeli adamı geldi buraya. Dediler ki hoca ben ne var? Bu adamın hataları var, yanlışlar biz de biliyoruz, biz de görüyoruz. E ne duruyorsunuz dedim. Ya işte öyle maslahat, menfaat vesaire bir şeyler. Yani menfaat için duruyoruz demediler de yani durmamızda kar var, biz de iyilik yapıyoruz orayı falan. Şimdi bunlar böyle şekilde konuşurken bana dediler ki hoca ben ne var? Sen şimdi dediler evinde pijamayla gezersen karının yanında ayıp olur mu? Olmaz dedim. Ama dediler sokakta pijamayla gezersen ayıp olur mu? Olur dedim. E sen dediler niye böyle televizyonda veya cemaatin ortasında İslamoğlu'nun hakkında konuşuyorsun? Ne yapalım? Özelde oturalım, özelde konuşalım dedi. Peki dedim ki, senin hocan bu lafları özelde mi konuşuyor? Yani kadere fazlalık diyor, amentüyü bozuyor. Adem Aleyhisselam babası var dedi işte, her dakika bir şey söylüyor. E şimdi bu adam bunları evde mi söylüyor? Evde söylediğiniz, ben de gidersin, sen de evinde söylersin ona bir şey. Adam nerede konuşuyor? Kitap yazıyor. Televizyon kanalı bizden ne kadar önce var bizim konuştuklarımızdan. Televizyonda söylüyor, her yerde söylüyor. Sen de bana diyorsun ki, efendim sen evde konuş bunu. Cevap nerede verilir? Aynı ortamda verilir. Şimdi marifet bu hadisleri inkar etmeyi, Efendi Hazretleri'nin sözlerini cerh etmeyi dergide yapmasaydı, bunları Oda TV bilmem ne haber yapmasaydı, biz şimdi bunu gidip de sizin önünüzde niye söyleyelim? He? Sen başlattığın zaman benim cevap vermem icap. Öyle mi değil mi? Evet. Ebu Bekir Sifil Hoca arasa telefon etseydi, bu kefen meselesi nedir deseydi, ben ona izah edemez miydim? Ederdim. İlmiden de ederdim. Fiyattan da ederdim. Ama sen insan eli açığın gibi efendim fasığı bırak. Artık ilerisi var yani. Adam beş vakit namaz farz değil diyor ya. İnsan eli açığın adını vererek gazetede beni bu kadar tanıyorsun, bu kadar hukukumuz var. Yani böyle bir haberi yazıp kendi masumiyetini hadi ispat et bakalım. 375 liraya kefen. Ulan 375 liraya kefen mi olur? Mezar alırsın be o paraya. Yani böyle bir şey alakamız yok. Bursa'da bir adam buradan almış, iki katına çıkartmış, satmış. E bu adamı sen şey diyorsun. İşte ki sakalı şerif, saçı şerif satılır mı ya? 50 bin, 40, 30 bin, 50 bin dağıtmıyor muyuz size? Ki bir kuruş istedik mi ya? Adam almış, Tokat'a mı gitmiş, nereye gitmiş, çoğaltmış, satmış bilmem. Ne haberimiz var? E geliyorsun bu iftiralara, alet oluyorsun. Peki sen bunu bana özelde arayıp soramaz mısın? E niye gazetede yazdın? E gazetede yazıp beni Halk TV'lere, Oda TV'lere, bu kadar efendim din düşmanlarına malzeme veriyorsun. E ben cevap verme gerekmiyor mu? Benim bütün konuşmalarım savunmadır. Hiçbir saldırı olmamıştır. Hiçbir zaman ehli sünnet hocalara başlatan ben olmadım. Ama mecbur kalıyorsun kardeşim. Yani bu televizyonda kuruluk efendim senden izin istediğimde keyfine zevkine vermedi yani. Dedi ki Ahmet, bizi mecbur bıraktılar, cevap vereceğiz dedi bana. Bu televizyonun fetvası efendinin sözü aynen budur. Mecbur bırakıldık. O kader inkar ediyor, o şunu inkar ediyor. İşte adam kalktı, hadisleri inkar ediyor. Radyo televizyon olmasa nasıl duyuracağız milleteki hadisleri? Efendi Hazretleri'nin yolu bu değil. İşte vasıtalar bak, mecbur bıraktılar, Ahmet cevap vereceğiz. Çünkü iman gidiyor, vatan gidiyor, öyle mi? E millet darbe yapıyor ortalık, gecenin bir buçuğunda. E mecbur değil miyim ben şimdi? E asker, komutanını dinleme, bu komutanlar şaşırtmış vatan haini, çıkın dışarı deme. Değil mi? Bak işte Bülent Yıldırım demin anlatıyor. Senin diyor o açıklamandan nice insanlar çıktı diyor. O zamana kadar çıkmıyordular diyor. Birçok diyor insan tereddütlü bekliyordu. Sen diyor söyledin diyor. İnsanlar çıktı diyor yani. Gazilerde de öyle çoğu söyledi bana. E biz şimdi bunu nasıl ilan etmeyelim, vatan gidiyor. E mecbur oluyorsun yani. Bunları kullanacaksın. İşte efendim senin buyurdu o. Cevap vereceğiz yani. Mecburen ilan yapacağız, duyuru yapacağız bunu. Adam kendine göre sana atıyor iftirayı, gidiyor. Değil mi şimdi? O keskinin konuşması gördünüz. Sen diyor niye aradın diyor, demeç verme demişsin diyor adama, kendi adamına sorduruyor. Bana aradı ya gece 10'da. Sakın demeç verme, evden çıkma. Ben de iyi niyetli kabul ettim. Hocam başını bir işe bulaşmasın diye. Öyle kabul ettim hakikaten. Sonra efendim gazeteden de beni zorla aradılar, hastanedeydim. Dedim böyle bir şey yok, bana darbe olacağını önceden bilme yok. Saat 10. Saat 10'da zaten asker köprüyü tutmuş. Ya ben bunları için söyledim. Yeni Şafak'ta çıkmış. Ben demeç vermedim ki. Onlar beni aradılar. Baktım yalan yazacaklar. Yalan yazmasınlar diye. Dedim ki bana dedim darbeyi önceden bilmedi. Darbe diye bir şey bana demedi. Biliyorsa ben bilmiyorum dedim. Bana böyle bir şey demeç verme. Peki demeç verme ne demek? Ya dedim anlayamadım dedim yani. Demeç verme ne manada? Ben iyi niyetle hocam ortalık karışık. Sen bir şey verip de kendini belaya sokma gibi benim iyiliğimi anladım dedim. Gazetede böyle yazmadı mı? Aynen öyle yazdı. Gidin okuyun. Çünkü onlara dedim ki bak yalan yazarsanız tekzip yaparım. Yalan yazmayın dedim. Peki. Ondan sonra benim bu açıklamamda bir şey yok ki. Mecbur oldum baktım yalan yazacak bari doğrusunu yaz. Çünkü adamlar beni 40 kere aradı. Haber yapıyoruz diyor. Dedim haber yapıyorsan yalan yazma. Onlar da benim adıma doğru yazdılar. Benim adıma. Peki ondan sonra bu adamın ne demesi lazım? Ben senin aleyhine bir şey yazdım mı burada? Yazmadım. Sen ne diyorsun? Ben diyor demeç verme dedim. Niye dedim? Çünkü diyor gücün yanında olur diyor. Bir de saftır diyor. Efendi dedi ki bunu bırakmayın. Bu gücün yanında olur. Yani ne demek istiyor bana? Darbeyi destekler diye korkmuş. Bana demeç verme demiş. Yani darbecilerin lehine konuşmamdan korkmuş. Ve darbeci... Lan ben 40 tane darbe görmüşüm. Darbecinin lehine konuşur muyum? Ya, bu kadar hapis yapmışım. Darbeci böyle söylüyor. Ya böyle bir iftira olabilir mi? Ben ne zaman gücün yanında oldum ya? Herkes FETÖ'yle iyi geçinirken ben dünyanın gavuruna karşı çıktım ya. Ne cesaretle çıktım. Bilmiyordum içeri bile atılacağımı. Bilseydim belki ne bileyim belki biraz ben de dikkatli konuşurdum. Yani ben her zaman hakkın yanında oldum. Gücün yanında olmadım. Benim sicilim var ya. Ne zaman gücün yanında olduk ya biz? Sen bana nasıl bu iftirayı atıyorsun? Ben bak buna cevap bile vermedim bugüne kadar. Gücün yanında ol. Peki siz niye bir hafta açıklama yapmıyorsunuz sitenizde FETÖ'ye karşı, darbeye karşı? Bir hafta. El cevap. Efendi Hazretleri'nin hizmetiyle meşgullük. Gülünür ya. Bir dakikanız yok muydu FETÖ'ye lanet okuyacak? Biz Kısıklılar'da, orada burada, meydanlarda gezinirken, konuşurken bir kelime diyemez miydiniz? Bu hükümeti destekleyecek, bu vatanı efendim destekleyecek. Bir hafta bir satır açıklaman yok. Bir de bana diyor ki gücün yanında olur diye korktum. Onu uyardım diyor. Ya ben senin için ne dediğinin manasını düşünmediğimden ben senin için İyi niyetle yaklaşıyorum. Gazeteye bile bak. Ben iyi anladım diyorum. Gazete var ya ortada ya. Sen benim için nasıl diyorsun ki gücün yanında olur diye uyardım. Ya büyük bir iftira. Ondan sonra Efendimiz'in oğlu Ahmet Hoca'yı arıyorsun. Diyorsun ki niye bu İsmaila cemaati yola çıktı? Ahmet Hoca diyor ki niye çıkmasın ya darbe oluyor. Vatan kurtaracağız diyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ahmet Hoca ondan ne kadar? Yaşlı. Benden de yaşlı hocamız. Siz diyor ne biçim içtiniz diyor. Şeyh misiniz, nesiniz diyor. Nasıl millete çıkın dersiniz diyor. E şimdi burada kim gücün yanında olmuş? Kim gücün yanında olmuş? Ben o zamana kadar iyi niyetli anlıyordum ama Ahmet Hoca'dan sordum. Evet dedi, beni aradılar dedi. E gazetede de diyor, Ahmet Usta Osmanoğlu da diyor, buna tanık diyor. Gazete yazıyor bunu yani. Gazetenin yazdığı bir şey söylüyorum. E dolayısıyla burada mesele sen bana iftira atınca ben ne yapmak zorunda kalıyorum? Cevap vermek zorunda kalıyorum. Nerede durup dururken kimin hakkında iş başlattım ya? Ancak İslamoğlu'yla bir sorunumuz yok, ben ondan hiç tanışmam. Hiç de görmedim yüzünü. Ha şeyde gördük geçen, bir uçakta rastladık, neyse Allah. Uçaktan inecektik, inemedik. Tam ondan konuşuyorduk. Cemal Vanlıoğlu Hoca falan. Efendim sen oğlu Ahmet Hoca falan. Bizi Ankara'ya çağırmışlardı işte iftara Tayyip Bey'in. Uçağa binerken falan Cemal Vanlı da maşallah iyi konuşuyor falan. Hocam maşallah sen dedim bu işleri iyi anladın yani, bu adamı herkes anlamıyor bir şey derken. Tak girdik. Business'ta oturuyor. Hemen Cemal Vanlı dedi ki bana, aha da o dedi. Ula etme dedim, nereden çıkardım? Hayatta dedim rastlaşmadım dedim. Öyle geçtik gittik. Tabii biz en arkalarda, ne diyorlar ona? Ekonomideyiz biz. O business'taydı. Neyse ben nereye giderse gideyim, ekonomi biz işimize bakarız yani. Ne yapasın, geri de dönemedik. Tabi bidat ehliyle bulunmak yani Allah muhafaza Allah. Evliyaullah'tan biri vefattan sonra göründü. Ruhul Beyan tefsirinde de var. Ve nasılsın Efendi Hazretleri dediler. Kaç senedir Allah'ın azarından sisteminden kurtulamadım. Çok sıkıntım var. Niye? Mevla bana buyurdu ki sen güleç bir yüzle bid'at ehlinden birine nasıl baktın? Hoşgörüyle nasıl baktın bid'at ehli? Kader yok diyorum. Yani tehlikeli bir şey. Bize Allah elhamdülillah nasip etmedi. Yani güleç yüz, müleç yüz muhabbete bir lüzum yok. Ehli sünnet dışı kesin sabit olursa biz onlara ne yapamayız? Efendim hoşgörüyle bakamayız. E şimdi ondan sonra buradan çıkarken dediler ki İşte efendim, şeye geldik yani, ben geri dönerim ya. Akabe Vakfı'nın müdürleri falan. Artık ayrılırken İlyas Şişik vardı. Onlar kapıya götürdüler onları uğurlama. Ona demiş yani. Ya demiş, bu hoca onun hakkında konuşuyor. O bunun hakkında şey yapar. Biri birini kalkar çıkar öldürürler. Azmettiriciliğe girer. Bundan dolayı sakın alın bir şey demiş. İlyas Şişik de onlara demiş ki, biz zaten iki hoca şehit verdik. Yani biz alıştık demiş bu işe. Onun için bizde pek bir çekinme sorunumuz yok demiş ona. O da ofludur mübarek adam. Konuşur yani İlyas. Allah selamet versin. Yani böyle bir şekilde ayrılındı. Ama adam sana diyor ki madem diyor sen de diyor bunu diyor özelde konuşalım. Ama özelde gelmiyorsun ki. Tam özelde. Sen kitapta yazdın, ben de kitapta cevap vereceğim. Sonra Akit'in sahibi geldi. İşte Karahasanoğlu abimiz. Dedi ki bu işi biraz düzeltsek. Nasıl düzelteceğiz? Dedim işte Ehl-i Beyt ters ilişkiye cevaz veriyor, çıkartma. Aa bu kadar da görmedim dedi. Görünce şaşırttı. E dedim durum vahim. Kader kalmamış, bir şey kalmamış. Yani siz belki bu işe uyanamadınız. E dedi sizi bir masa etrafında toplasak. Dedim olur. Şimdi Mehmet Okuyan diyormuş ki ben çağırdım gelmedi. Nerede duydunuz böyle bir şey? Gelmem zaten. Onu da söyleyeyim ayrı da. Ama yalan konuşma yani. Ben hiç bir davet gelmedi. Ondan sonra yani ben şimdi hesaplı, anlaşmalı niye çıkayım ki? O zaman Yaşar Nuri de davet etti. Teke tekten. Dediler ki ayet hadisi karıştırmayalım. Namaz abdesti karıştırmayalım. Mevzu ne? Ben onları methedeyim dedi. Yaşar Nuri ulusalcıydı. Yani vatanseverdi. Onu söyleyelim. Zaten benim hakkımda bir beyanı var ya. Bakmayın kılığına kıyafetine diyor. Sanki kılığımda kıyafetim de ne var? Diyor ki bakmayın kılığına kıyafetine diyor. Çok diyor milliyetçi bir adamdır diyor. İşte anlatıyor o bir kadının programında. Diyor 400 şekerle yakalanacağını bile bile. İşte diyor memleketimde dışarıda özgür kalacağım ama memleketimde hapis yatayım dedi. Adam bile bile geldi diyor. İşte hayran oldum falan bir şeyler de dedi yani. O aralar yani ha. E şimdi ne yapalım? İsmaila cemaatinin önemi, işte Mahmut Efendi Hazretleri'ne hürmeti var. Ondan sonra bu cemaatin ekümenik projesini durdurduğu, Yaşar Nuri bunları biliyordu tabii, akıllı adam. Ondan sonra dünya görmüşlüğü var, siyasetten haberi var. Bir de ulusalcı kafa. E tabii ki vatan, vatan hepimizin vatanı yani. İtikadı kendine tabii, ayrı bir şey. Ben bu İsmaila cemaatinin önemini, hatta o zaman da biliyorsunuz Efendi Hazretleri 80 ihtilalinde Eskişehir'e tayini çıktı. Evren Paşa o zaman ne dedi? Ya bana çok güçlü muktedir adam dediniz. Bir imamı tayin edemedim ya dedi. E Allah istemezse tayin edemezsin tabii. Paşalıkla olmuyor. Ama o zaman da Özal onu neyle ikna etti? Bu cemaatin burada durması lazım. Ekümenik projesine karşı denge oluyor İsmaila cemaati diye Özal Evren'i ikna etti. Anladınız mı? Evet, tayin durduruldu. Çünkü bu cemaat burada lazım olduğunu devlet zaten biliyor. Nazlılacak da bir programda bunu söyledi. Televizyonda dedi ki buradaki sigorta İsmaila cemaatidir. Şimdi de buranın boşaltılması ve Efendi Hazretleri'nin getirilmemesi suretiyle proje uygulanmaya sokuluyor. Değil mi? Şimdi efendim ne yapacağız? Programa çağrılıyorsun. E dedik yani haber etti bana. Ben dedi onları methedeyim. Yani bunlar ekümenik projesini durduruyor, vatancıdır, milliyetçidir falan falan falan. İşte o da beni sayın profesörüm, hocam, hacım falan falan. Şöyle bir güzel bir program olsun. E ben buna gidebilir miyim? Niye gidemem? Mübtedi yani bid'at ehlini, bid'at ehlinden de ileri de neyse o kadar demeyeyim. Bid'at ehli birini teşhir edemem. Çünkü o zaman halk benim reytingimden dolayı onu da dinleyecek. Dinlediğimi takılan olur. Ağzı kulağı eli giden olur. Bir kişi oradan sapıtsa ben buna sebep olamam. Ben şimdi mücadeleden korktuğumdan değil. Ama niye bir batılın sözünü teşhir edeyim, sana da dinlettireyim diye? Ben tek çağırırlarsa çıkarım. Öyle mi? Çünkü o zaman ben hep hakkı anlattığımı kabul ettiğim için millete batıl bir şey anlattırmış olmam yani. Öbür türlü oyuna gelsin Allah muhafaza. Adam kalkar der ki şöyle şöyle. O televizyonda zıplayan orada o batılı dinler, ileri geçer. Orada kalır Allah muhafaza. E şimdi ona ben nasıl sebep olayım? Günaha gireyim. Ama o zaman dediler ki bir masa etrafında toplansa. Ben dedim Kara Hasan'la ben sana açık çek veriyorum. Ben geleceğim. Dedim Abdülmetin Hoca da onun tanır. Onu da alalım dedim. Hüseyin Avni Hoca'yı dedim herhalde. Birkaç da hoca olsun hakem. Ha isterse 5 hoca bizden 5 onlardan olsun. 10 olsun veyahut da biz 3 olalım onlar 30 olsun. Sen de dedim akıllı adamsın gazete sahipsin hakem ol falan. Yani biz bunlardan kaçmadık özelde. Kaçmadık. Ama demiş ki o kimseyi konuşturmaz demiş. Niye konuşturmuyorum? Ben batılı konuşturmam. Hakkı konuş, sabaha kadar konuş, ben de dinleyeyim. Ve böylece o zaman o işler bozuldu. Yoksa burada şahsi ihtiraslarım yok, menfaatim yok, aramızda bir rakabet yok. Benim ne derdim var yani bu reddiyeleri yapacağım? Sen hadislerle uğraşırsan ben sana bir cevap vermek zorunda kalıyorum. Bir namazı inkar edersen cevap vermek zorunda kalıyorum. Bana iftira atarsan cevap vermek zorunda kalıyorum. Vaaz-ı nasihat bunun için olmaması lazım. Vaaz-ı nasihat ama burada ilim çıkıyor. Yani reddiyelerimizin hepsinde ilim var mı? Var. Mesela şimdi Talha Hoca'ya konuşurken bir şey hakikaten sinirliydim. Yani kafam bir şey olmuş ama neyi öğrendiniz? Diş macunundan ihrama ihramı bozar, kurban cezası vacip gelir. Öğrendiniz mi onu şimdi? Bir daha ihramlıyken macun kullanmazsın. Şimdi Talha Hoca bana kitabını atmış. E demiş sen niye yalan konuşuyorsun? Bak benim kitabımda böyle bir şey var. Biz haçta beraber kaldık. Ben 18 senedir hacca gitmiyorum. Son Hızır Efendi ile gittim. Rahmetullahi aleyh. Daha ondan beri hacca gitmemişim yani. Gücüm yok, hastayım. Ondan dolayı. Ama o zaman fetva verdi bu işe. Sonra kitabında yazmış ki macunların ekserisi kokulu olur. Ekserisi değil. Hepsi kokulu. Kokusuz bir macun yok. Macunların ekserisi kokulu olur. Bundan dolayı da kurban cezası gerekebilir. Gerekebilmez. Gerekir. Gerekir. Şu macunlarda kokusuz macun yoktur. He ben demiş kitap attım. E tamam. Senin görüşün buysa çok memnun olduk. Yani kitaba da yazdıysan biraz şey bir ifade ama macunlar kokulu olduğundan sakınılması gerekir. Kullanana dem vacip gelir. Ceza ihramlıyken. Kesin karar budur. E bunu yazmışsın. Tamam ben bak bunu da duyuruyorum. Duyurdun mu şimdi size? Kitabında cilt sayfa vermiş ama ben haçta buna şahit olduğumu söylüyorum. Ama şu anda madem kitabında bunu sonradan tabii ben bilmediğim bir şekilde tahsis etmiş veyahut da böyle demiş. Ben oradaki şeye şahitliğimi yapıyorum. Çünkü beraber aynı odada kaldık. Aynı odada kaldık yani. Bu fetvalardan gördüklerim var. O bakımdan. Ama şimdi efendim bu arada da bazı ilimler çıkıyor. Ha bu şekil bu dozda konuşulmamalı. Konuşulmamalı. Yani Tali Hoca için söylüyorum. Bu dozda konuşulmamalıydı benim dozda. Doz ayarım kaçmış olabilir. Ama batıl konuşmuyorum. Ha, geçen hafta dedim özür dilerim. Ses tonumun yükselmesine. Ama mevzu efendinin tefsiriyken, mevzu hadisi şeriflere imanken, mevzu Abdülkadir Geylanilerin, İmam Gazali'lerin rivayetleriyken, ben tarafsızım demesinden acayip ağrıma gitti. Başkası olsa ağrıma gider mi? Bunu sifil yapsa böyle sinirlenir miyim? Veyahut da bir başkası yapsa, Mehmet Okuyan yapsa, İslamoğlu yapsa, Haş İslamoğlu yine geçen de ne demiş? Gazali'nin en büyük kötülüğü tasavvufçuları ehl-i sünnete soktu. Esasen tasavvufçular ehl-i sünnet sayılmıyordu. Gazali tasavvufa girdi. Mutasavvife'yi ehl-i sünnet içine ilim olarak kitaba kaydetti. İslam'a yaptığı en büyük kötülük Gazali'nin tarikat ehlini ehl-i sünnet demesidir diyor. Şu andaki son konuşma. Sinirleniyor muyum? Çok aşağı bir perdeden konuşmuş yani. Tasavvufçulara gavur diyor demesi lazım. Zaten diyor. Yani Hüseyin Avni Hoca dedi bana yani. Tarikat ehli olanın, tarikata girenin kestiği murdardır diyor. Yani müşriktir demiş oluyor. Ben bunlara sinirleniyor muyum artık? Ama şimdi sen Tali Hoca'sın, bizim hocamızsın, canımız yerimizsin. Biz bu kadar sene beraber İzmit'te, Adapazarı'nda, Bursa'da, bir hafta ben, bir hafta sen, bir ay sen, bir ay ben, 30 sene mazimiz var. E şimdi sen ben tarafsızım diyemezsin. Ben Ruhul Furkan tefsirinin tarafıyım, hadis-i şeriflerin tarafıyım, efendinin itikadı budur, şahidim demen lazım. Ondan sonra da bana dersin ki, ey cübbeli, haddini bil, bağırma, çağırma, sessiz konuş, otur aşağı, gel bana bakayım, sulh yapacağım, ben gelirim. Ben o noktada kibir yapan bir adam değilim. Ama tarafsızlık lafından sinirim oldu biraz, anladınız mı? Biraz ağrıma gitti yani. Hadisleri, müdafaat, ondan sonra bana istediğin hakareti yap. Vallahi bir şey dersen. Cübbelin zaafları, şu yan, hatalı yanları, de yani ben. Bunu açayım çünkü ben de biliyorum o benim hatalarım var, şey, zaaflarım var. Ama sen hadis işinde bizi niye koyveriyorsun hocam? Bizi niye yolda bırakıyorsun efendinin itikadı bu ya hocam? Yoksa hocamız? Ha öyle konuşulmamalıydı ama işte yani burada tarafsızlık adam milletin itikadını bozar ya. Millet derler ki bu cübbeli demek hadis uyduruyor. Ya ne büyük iftira hadis uydurdu demek ne büyük iftira biliyor musun? Namus iftirasından falan çok daha büyük. Hadis uydurmak kadar İslam'da büyük günah yoktur ya. Hadis uydurdu diyen adama ben tarafsızım denir mi? Hocam, canım hocam sen demen lazım ki. Ya İrfan, hoca nasıl hadis uydurur bu adam? Kaynaklarını sen cerh ediyorsan et. Ama adama hadis uydurdu diyorsun, nasıl diyorsun? Demeli değil mi yani? Benim şeyim bundan oldu. Onun için bu vaaz etmenin afetleri çoktur. Musibetleri çoktur. Hakkını vermek lazım. Hakkını veremiyorsan konuşmamak lazım. Ben de konuların hakkını vermek için bu kadar bu senedir uğraşıyorum. Bir konuyu gelip geçemiyorum. Hızlı geçemiyorum. Mevzu iyi anlaşılsın istiyorum. Hakkını vereyim diye uğraşıyorum. Ha nefis karıştırdımsa Allah beni affeylesin. Amin. Zerre kadar nefis girdiyse Allah beni halas eylesin. Amin. Nefsaniyetten dolayı bir hoca kardeşime, bir ihvan kardeşime bir şey dedimse Allah beni de onlarda hepimizi affeylesin. Amin. Ben bir şey demediğimi düşünüyorum. Ama nefsin çok gizli medhalleri, mecraları vardır. Şeytan kan damarlarında gezer. Olabilir ki nefis şeytan bana da karışıyor sonra veya önce, bilmiyorum. Ama iftira atmıyorum. Kimsenin demediğini demiyorum. Dediklerini de mecbur savunmak ve müdafaa etmek durumunda kalıyorum. Allah Teala da bu halden bu cemaati bir an evvel halas eyleyip, amin, Efendi Hazretlerimizin etrafında birlik ve beraberlik üzere kenetlenmeyi, yüce mürşidimizin yolunu yaşatmayı, hepimizin ona hizmet etmesini, amin, ve onun yolundan zerre kadar taviz vermemesini bize nasip eylesin. Amin. Çünkü operasyonlar var, cemaatleri böl, 5'e, 10'a, bu başladı. Artık bunlar biliyorsunuz terzi gibi biçerler, keserler. Yahudi, Siyonizm bu oyunları hazırlarlar, kotarırlar. Sonra seni ona, onu bana, beni sana, bir de baktın kavga ediyoruz. Allah Allah. Ya o zaman Talih Hoca'nın adamları var. Polisten işte haberler almıştı. Ali Polat Hoca. Çok sene var, 10 sene kadar. Dediler ki ne oldu? Yeni bir istihbarat bilgisi geldi. Ne geldi? Şimdi karar vermişler, İsmail Han hocaları birbirle kavga edecek. 10 sene evvel. Ya niye kavga edelim, nasıl kavga edelim falan, hurafe palavra zannettim. Hakikaten gelen haberden birkaç sene geçmedi, o Selahattin geldi imam oldu, öbürü müezzin oldu, öbürü bir şey oldu, ana baktık meydan muharebesi başladı. Yahu dedim, nasıl bu projeler hakikaten önceden ayarlandığı gibi iki sene geçmiyor, üç sene geçmiyor, malzemeler hazırlanıyor, bir de baktık kavga etmişik. Şimdi de proje var. Sur içini boşaltmak, ekümenik projesine hakim kılmak, Vatikan gibi burayı müstakil devlet yapmak projesi. Zerre kadar alet olanları Allah kahreylesin. Amin. Zerre kadar buna imkan verenlere Allah lanet eylesin. Amin. Allah bu iş için uğraşanların hepsini bertaraf eylesin. Amin. Allah bütün projelerini iptal eylesin. Amin. Allah Teala mahşer sabahına kadar bu vatanımızı, özellikle bu sur içini Allah İslam diyarı olarak baki eylesin. Amin. Amin. Sizi de bu hizmette vesile eylesin. Amin. Yardımcı eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. Şimdi buyuruyor ki fetefekkar, sen iyi düşün. Fima o şeyi ki rivati ki kıyle buyuruldu kime? Li İsa. İsa aleyhisselama buyuruldu. Şimdi ne buyurdu? Yebne Meryem, ey Meryem'in oğlu, iz nefseke, önce nefsine vaaz et. Yani kendine de ki, namaz kıl, veyahut teheccüde kalk, veyahut içki içme, veyahut kadına namahreme şehvetle bakma, veyahut zina yapma. Önce kendine vaaz et. Feynitte azat de var. Yani nefsin vaazı kabul edip etkilenirse, baktın ki güzel, vaaz. Kendin tuttun mu? Bildiğini tuttun. Fe'izinnâse, fe'iz, hemen vaaz et. Ennâse, başla insanlara vaaza. Ve illa, baktın ki nefsine nasihat geçiremiyorsun. Söz kâr etmiyorsa, festehi min rabbik. Rabbinden utan. Haya et ey Meryem'in oğlu. Tabi İsa aleyhisselam da, bu düşünülmez. Ha kızım sana diyorum, ha gelinim sen işit. Ümmetine söyleniyor bu İsa aleyhisselamın, haşa masum peygamber yani. Onda düşünülmez de. Onun yoluyla bize söyleniyor. Ya bu şu demektir, tesiri olmaz. Yoksa vaaz etme demek değil, tesiri olmaz. Bir de Allah'tan utanmak icap eder. Haya etmen lazım diyor. Hadis-i şerifte Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'a da rivayet ediyor. Müslim-i şerifte geçiyor. Kitab-ı Zühd'de bu hadis-i şerif. Bu çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim diyor. Yutâbi racül yevmel kıyameti fe yulkâ fin nâri fe tendeliku ektâbu batni fe yedûru biâke mâ yedîrul yedûrul himâru birrahâ. Bir adam kıyamette getirilir. Adam vaiz, hoca. Cehenneme atılır. Sonra karnının bütün bağırsakları deşilip dışarı dökülür. Efendim, değirmen beygiri değirmeni döndürdüğü gibi o da dışarı çıkan bağırsaklarını döndürerek ateşte yanmaya devam eder. فَاِجْتَمُعُ لِي اَهْلُ النَّارِ فَيَكُولُونَ مَالَكْ. Bütün cehennem halkı başına toplanır. Derler ki, ya filan, Malek sana ne oldu? اَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرْنَا بِالْمَعْرُفْ وَتَنَانَا عَنْ الْمُنْكَرْ. Bize vaaz eden sen değil miydin? İyiliği bize emretmiyor muydun? Kötülükten nehy etmiyor muydun? Ne oldu şimdi sen burada kaldın? Fekûlü, hani adam der ki, ben zaten vaaz dinlemedim. Devam ettim içkiye, kumara, zinaya neyse. Ben zaten cehennemi boyladım. Peki senin ne işin var? O da der, bela, evet ben. Küntü amiru bil maruf velâti. İyiliği emrederdim ama kendim yapmazdım. Ve enha anil münkeri ve atihi. Kötülüğü yapma derdim ama kendim yapardım. Dolayısıyla bu cehennemden kurtulamadı. Onun için bu iş sıkıntılı bir iş. Allah cümlemizi halas eylesin. Amin. Özellikle bana dua edersiniz. Anne duası çok aldım. Ölene kadar en büyük duası, dilleri, dudakları ateşten makaslarla kesilen alimlerden etme benim oğlumu ya Rabbi. Böyle dua edin. Siz de bana işte cehenneme düşmemek için, yani ne bileyim çok yüksek derece şeyinde de değiliz, gözümüz yok derken olmalı gözümüz ama ne yapacağız bu vaziyette? Kaldık gerilerde ama hiç olmasa ateşe dayanamayız yani. Onun için duanızı beklerim. Bir zerre hakkımız birbirimize tereddüt ettiyse. Ya Rabbi, konuşup amel etmeyen, cehenneme düşecek, değirmen beygiri gibi karnı bağırsağı dışarıda döneceklerden etme ya Rabbi. Amin. Bu fakiri de etme, bu kardeşlerimizi de etme. Amin. Diğer hoca kardeşlerimizi de muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam. Biz İslamoğlu'na da dua diyoruz. Allah hidayet eyle ya Rabbi. Amin. İslah eyle. Adam ölmemiş. Ölmemiş yandan ümit kesilmez yani. Ben onu hidayet bulsa ne zararım var? Cehenneme girse ne karım var yani? Biz bedduacı ve lanetçi olarak bir yere varamayız. Onlara da Rabbim hidayet nasip et. Babasının ne kadar acayip şeyi çıktı değil mi? Vasiyeti. Yani vasiyetinde neler yazıyor? İtikadını yazıyor. Değil mi? Duydunuz mu onu? Niye bizle paylaşacaktın sen paylaşmadınız ya? Dedik ya o gece paylaşın. Okudu bana Emre Hoca. Ya ne vasiyet ya? Aklınız durur ya. İtikadım Maturidi itikadı üzere. Mezhebim Hanefi mezhebi üzere. Tarikatım Nakşi ve Kadiri'den efendim dersliğim. Benim bundan başka benden biri bir şey naklederse oğlu okumuş şeyin başında, öbür oğlu. Mezarın başında. Bundan başka benden, ben bundan beriyim. Yani bana iftira ediyor. Ama neler yazıyor, neler yazıyor. Ne vasiyetler ya. Kabrimi şöyle yapın, taşını böyle yapın, şunu şöyle yapın, şunu şöyle okuyun, şunu şuna verin. Kitaplarını vesaireyi. Yani bir ehl-i sünnet alimin hakikaten, yani vasiyeti de var. Yani bu Mustafa oğludur, parçasıdır yani. Buna dua edin diye vasiyeti var adamın. İslahı için dua edin diyor yani adamcağız. Kim ister oğlu cehenneme gitsin, kim ister bir... Ben niye isteyeyim ki o cehenneme gitsin yani? Hep hidayet duası edelim. E biz onlara bile, bidat ehline bile böyle yaparken, kendi aramızdaki, içimizdeki ihvan kardeşlerimiz birbirine beddua olur mu, lanet olur mu, iftira olur mu ya? Onun için Allah'ım hiçbirini bizim kardeşlerimizden, ihvandan, ehli sünnet dairesinde bulunanlardan bir tane hocamızı cehenneme atma ya Rabbel Alemin. Ehl-i sünnet dışındakileri de ıslah eyle, hidayet eyle ya Rabbel Alemin. E dua böyle olmalı. Ama tabii ki sıkışınca insanlar bundan zarar görünce beddua ediliyor. Şöyle ediliyor. Ya Rabbi şerrinden muhafaza eyle. Çünkü öyle yaşın insanları sapıtırıyor, kaderi inkar ettiriyor. O zaman da şerrinden muhafaza için dua etmek icap ediyor. Çoluk çocuğumuzu kandırabilirler Allah muhafaza. Şimdi onun için ve in übtiliyte, eğer sen müptela olursan diyor. Yani vaazının tesiri neye bağlı diyor? Efendim senin amel etmene bağlı. Şimdi Şakik-i Belhi duymuşsunuz. Evliyaullah'ın reislerinden. Şakik-i Belhi Hazretleri vefat etti. Toplandılar talebeleri. Hatem-i Hasan Hazretleri. O zaman böyle post most, yani ben sana bıraktım, ben kime bırakacağım, o kime bırakacak plan, proje var mıydı? Yok işte efendiden sonra kim olur planları, projeleri falan. He? Efendiye türbe yapalım, nerede yapalım? İşte çavuş başına yapalım, millet buraya gelsin. Böyle planlar olur mu o zaman? Maalesef şu anda tabii birçok plan proje duyuyoruz. Tarikatların tümü hakkında planlar oluyor değil mi? Yani oradan damada kalıyor, oradan ailenin içinde kalıyor, oradan oğula kalıyor. Ben İsrail'deki gibi nübüvvet İsrailoğullarından çıkmasın diye büyük bir mücadele. Ya nübüvvet peygamberlik Allah'a vergisidir. Senin sülalende devam edeceğine dair ayet mi var? He? Ama Beni İsrail'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkarlarının baş nedenine Arap olması. Eğer İsrailoğullarından olsaydı bu kadar muhalefet etmeyeceklerdi. Irkçılık yüzünden nübüvvet Beni İsrail'den çıkmasın. Dava buydu. E şimdi post aileden çıkmasın. Yani şu andaki bütün dava bakıyorsunuz genel manada öldü mü ya kardeşi kalıyor, ya damadı kalıyor, ya oğlu kalıyor, ya torunu kalıyor. Hep böyle projelere baktığın zaman birçok ehl-i sünnet ulemanın, meşayihin yolları şu anda bozuldu. Bozulmalara baktığın zaman tabii damat operasyonları çoktur. Yani ekseri damat Ferit Paşa olayı gibi. Damatlarla hani bana çok bu işi uyardılar birileri. Tabii efendim senin damadı Hızır Efendi, başımızın tacı, şehit oldu hocamız. Müstesna bir insan zaten. Öyle bir projesi olmayan Allah adamı bizzat idi. Ama böyle projeler yapıyorlar. Halbuki eskiden böyle bir şey var mıydı? Ona mı kaldı, buna mı kaldı? Cemaat toplanır, bakar ki bu ehliyetli, kalpleri ona yatışıyor. Buyur sen bize nasihat et, zikir öğret, böyle. Şekik-i Belhi vefat etti. İnsanlar toplandı. Talebesinin adı Hatemül Asam'dı. Evliyaullah'ın çok büyüklerinden, ha? Hazreti Hatem. Hani harbin içinde uyudu diye anlatmıştık ya bir kere. Bütün böyle iki taraf oklar, mızraklar. Sizde dedi Allah'a tevekkül ne arar dedi. Bir de şaşırdılar. Bize tevekkülü anlatır mısınız Efendi Hazretleri dediler. Aha da anlatayım dedi. Gitti harbin içerisinde uykusu da çok gelmiş meğer. Hemen uzandı, horlamasını duydular. Her taraf efendim harp içinde o ortada uyuyor. Ecelim gelmediyse bir şey olmaz. Siz yapmayın böyle hareketler ama. Ha. Şimdi dedi ki sen şeyhimizin halifesisin. Sen bizim en zahidimizsin. Hatem-i Asam tabii ki. O ne olacak? Vaaza sen otur dediler. O da dedi ki bir sene müsaade edin. Ben de durumumu düzelteyim. Vaaz etmek kolay iş değil. Koca Hatem-i Asam evliyanın reisi. Vaaz etmeye gelmiyor. Onun üzerine gönderdiler. Bir sene beklediler. Devamlı ibadetle meşgul oldu. Riyazatla meşgul oldu. Sene tamamlandı. Çıktı. Evinin yanında bir ağaç var. Ağaca gitti. Ağacın üzerinde de bayağı bir güvercinler var, kuşlar var. Ondan sonra kuşlar onu görünce korktu, kaçtılar. Bu şeye de atfedilir bu kıssada. Kitapta onu da gördüm. Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri, Tilmisani, Cezayir'de. Allah ziyaretini müyesser eylesin. O Muhittin Arabi'nin de şeyhidir. Büyük zattır. O da aynı böyle bir hal başına geldi. Kuşlar kaçınca döndü. Evine kapısını kapattı. Sırf ibadetle meşgul oluyor. Bunlar. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Bunlar böyle bir insanlar. Ondan sonra bir sene daha tamamlandı. Yine çıktı ağacın yanında kuşlar. Yaklaşınca efendim kuşlar yine kaçtılar. Böylece efendim elini uzattı. Kuşlar uçtu. Ona değmediler. 3 sene böyle devam etti. 3 sene ondan sonra çıktı, vaaza başladı. Dediler sen bize niye böyle yaptın? Seni yaratan Allah hakkı için. Söyle ki, dedi ki ben size 3 sene cevap veremedim. Bir, kuşlarla kendimi denedim. Yani ben Allah adam olsam Allah mahlukatı bana ünsiyet kurar. Niye mahlukat benden kaçıyor? Demek ki kaçılacak durumdayım. Birincisi, buradan dedi kendimi imtihan ettim. İkincisi de dedi, birçok mesele size anlatacağım. Kendim de amel etmem lazım. Önce onlarla bir amel ettim. Ondan sonra şu anda da ilmim size fayda verecek, göreceksiniz dedi. Buradan da işte Evliyaullah'ın bazı hususundaki usulü çıkıyor. Ahmed bin Şeref Hazretleri anlatıyor. Ebu Hafs-ı Kebir, Bukhara'da kabri şerifi. Büyük Evliya'dan. İmam Bukhari, gözleri kör doğdu İmam Bukhari. Annesi çocukken Ebu Hafs-ı Kebir'e getirdi. Onun duasıyla gözleri açıldı. Koca İmam Bukhari oldu. Ebu Hafs büyük veli. Ebu Hafs-ı Kebir'le beraber diyor. Ne demek bu biliyor musun? 1200 senelik işler. Caminin yolunda giderken bir adam geldi dedi ki Eyyam-ı biz oruçlarının faziletini anlatır mısınız hocam? Efendi Hazretleri dedi. Eyyam biz gökteki ay hesabı 13, 14, 15. Baktı böyle sessiz kaldı bir şey demedi. Ondan sonra o hafta da 13, 14, 15 geliyor. Yani onun haftası. Adam da onun için soruyor zaten. Fazileti çoksa falan tutacak. Bir daha cuma oldu. Beni çağırdı. Yoldan giderken aynı mahalleye geldik. Dedi ki o ey delikanlı o adam bana eyyam biz orucun sevabını sormuştu ya. Onu bulabilir miyiz dedi. Dedi bulabiliriz. O zaman bulunuyor insanlar. Bulduk getirdik dedi. Ona cevap verdi. Dedi ki fazileti şudur şudur şudur. Dediler ki niyeyken geçen hafta bilmiyor muydun da bu hafta öğrendin? Yok dedi ben şimdi bu hafta 13, 14, 15'i tuttum dedi. Ondan sonra da o dedi ki sen tutana kadar biz kaçırdık dedi. Ya kaçırdın ama sen bundan sonra ebedi tut dedi yani. Ben bir tutmadan sana anlatsaydım Ne kadar fazilet de söyleseydim sana tutmak nasip olmayacaktı dedi. Yani bu budur. Tesir, hidayet Allah'ımızdan. Ama konuşanın da yani amel etmemesi halinde tesiri olmayacağı da mütevatir yani. Yine Hazreti Şakik radıyallahu teala gençliğinde gençlerin reisiydi yani. Böyle bir genç grubu var. Arkadaşlarıyla bir gün Mecusilerin ateş yaktığı, ibadet ateş yaktığı mabetlerine yanından geçerken ya bir girelim de dedi. Şu Mecusiler ne yapıyor efendim? Biraz gülelim dedi yani. Ateşe tapıyorlar ya, ateş sana ne yapsın? Girdiler, baktılar güzel yüzlü bir delikanlı ateşe tapıyor. Dedi ki ona bak Müslüman ol. Kelime-i şahadeti getir, İslam'ı anlattı. O da ona kalktı, bir tokat attı. Tokatı yedi ama hiç ona bir dalaşmadan çıktı. Sonra Şakık Hazretleri o zaman gençlik dönemi, evliyalık dönemi değil. O da sonra tevbe edip, yani hepimiz tevbeye muhtacız. Evliyanın da evvelki dönemleri her dönemden ileriye geçince geçmişten ne olur? Tevbe icap eder, öyle mi? Tevbe etti, Rabbine inabe etti. Zahitlerle beraber, çok evliyaullah'la beraber, hepsi evliyaullah. Yine oradan geçerken dedi ki, şu mecusilerin birincide ne demişti? Girelim şunların ateşe taptığını görelim de gülelim demişti. Şimdi ne dedi? Yahu girelim şu mecusilerin nasıl ateşe taptıklarını görelim de Allah bizi İslam'a hidayet etti diye şükredelim dedi. Niyet değişti. İslam'ın kıymetini bilelim dedi. Millet ateşe tapıyor, ineğe tapıyor, maymuna tapıyor yani. Hani görünce biz elhamdülillah diyoruz da. Nasıl bir dinimiz var elhamdülillah diyoruz. Efendim girdiler, baktılar yaşlı bir, o da yaşlandı zaten. Yaşlı bir mecusi ateşe tapıyor. Şakik ona dedi ki radıyallahu anh. Lime la tüslü, mente şeyhun cemil, ne güzel, yaşlısın ama çok da güzel adamsın. Peki dedi, sen niye Müslüman olmuyorsun ya? O da dedi ki, ya Şakik, İslam'ı bana arz eder misin? O da ona İslam'ı arz etti, nasıl Müslüman olunacağını beyan etti. O da hemen Müslüman oldu, tarikata girdi, onunla beraber çıktı, zahitlerin yoluna sülük etti. Büyük evliyadan oldu o mecusiyle. Seneler geçti. Şakık dedi ki, yahu dedi, bizim gençliğimizde, şu senin mabedinde bir kere girmiştik gençlerle. Birisi vardı, bana bir tokat attıydı. Sen onu hatırlar mısın, bilir misin? Sen de eskisin dedi orada. Öyle bir hadise oldu. E dedi, o genç bendim ya dedi. Allah Allah dedi. Yahu dedi, o zaman İslam'ı arz ettik, tokat yedik. E şimdi dedi, Müslüman oldun. Bunun hikmeti neydi? Ya dedi ki, çünkü sen de o zaman manen pislikteydin. Yani maneviyatın bozuktu dedi. Gençlik dönemi o zaman, evliyalık dönemi değil. Sen de necis idin. Onun için ben zaten necis idim dedi, müşrik idim. Pislikle pislik temizlenmez dedi. Görüyor musun, evliya olunca o da nasıl konuşmaya başladı. Ondan sonra dedi, şimdi sen mübarek nur olmuşsun, temiz olmuşsun. Kalktın geldin dedi. E pislik neyle temizlenir? Temiz suyla temizlenir. E ben dedi pislik idim, müşrik idim, mecusi idim. Ama sen bu sefer evliya olmuş vaziyette, nur olarak, tahir olarak, temiz olarak gelince Allah'ın nuruyla beni temizledin dedi. Onun için dedi, senin o zamanki ilmin, İslam'ı arz ettin, nasihat ettin ama sözden ileri geçmedi, bana fayda etmedi. Şimdi senin ilmin ne olmuş dedi, fiiliyata dönmüş, kendin tamamen tatbikat içindesin. Onun için ilmin bana fayda verdi. Bunlar, tabii ki daha kıssaları uzatmak mümkün. Onun için insan bir de şeyden de sakınmalı diyor. Mesela yani yapmadığın bir şeyi söylediğin zaman, adam da senin onu yapmadığını gördüğü zaman gıybete sebebiyet. Öyle mi? Hemen toplanıyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Ne diyorlar? Ya bu adam dedi bunu ama kendi yapmaz ki. Bu adam kendi kılmaz. Veya teheccüde kalkmaz. Anlatıyor, teheccüd derler. Diyemiyorlar mı millet? Bu da gıybet olmuyor mu? E oluyor. Bu sefer insanları da gıybete sokarsın. Malik İbni Dinar Rahimullah öyle buyururdu. Bir adam ilm izalem ya'mel innel alime izalem ya'mel bi ilmi, bir alim ilmiyle amel etmezse zelle vazuhu, vazı adamın kalbine tutmaz, kayar. Laflar kulaktan kalbe inmez. Geçer. zellet mev'izatü an kulubin nas. İnsanların kalplerinden mev'izası ne yapar? Zellet, keskin z, yani zelle, kayıntı. Kayar. Ne gibi? Kema yezillül katrani safa. Düz taşın üzerinde, dümdüz. Damla durur mu? Geldi mi orada? Biraz engebe olsa damlayı tutar. Dümdüz oldu mu damla durmaz, damla gider. Bir de bakarsın yağmur yağmış, çıkarsın düz yere, ula buraya hiç ıslanmamış mı dersin? Çünkü kayar gider. Onun için mümkün mertebe amel etmek ve amel ettiklerimizi söylemek. Ama iş başa düştü, cenaze ortada kaldı, adama bir namaz, abdest bir şey anlatmak da vazifemizdir. Onu o zaman yaparız. Çünkü yapmadığımız zaman ne olur? İki vebal olur. Bir, kendi amel etmemen. İki, adama doğruyu dememen. Hiç olmazsa doğruyu dediğin zaman sen yapmasan da ne olur? Vebalin ikiden bire iner. Mevzu bu. Ama amel edersen tesir eder. Baktın ki bir cemaat içindesin. Hoca efendiler var, vaaz efendiler var. Sen başkasına hüsnü zan ederek o daha amel etmiştir, tesir eder. Onu öne geçirmek icap eder. Yani hocam sen buyur, o da sana ikram eder, sen ona ikram edersin. Vaaz etmek durumundan senin kaçınman iyidir, diyor. Yani başkası var. Ama öyle bir ortamdadır, iş başa düşmüştür. Allah için doğru bildiğini söylemek icap eder. Şimdi, İmam Gazali Hazretleri buyurur ki, ve in übtülite, eğer sen müptela olursan, bihazel ameli, vaaz etme ameli başına gelirse, yani iş başa düşerse, fehterit an haslateyni, iki hasletten sakın. Madem mecbursun, yapıyorsun bu işi, iki şeyi yapmamaya bak. Bu iki şey de çok önemli. Bunlar bir dahaki derse kaldı. Tabii bir dahaki derse 15 sonraya inşallah kaldı. İnşallah selamette gideriz, kavuşuruz, buluşuruz. Makbul dualarla döneriz. Döndüğümüzde inşallah Türkiye'yi, sizleri daha iyi buluruz inşallah. Duaların tesirini, eserini görürüz inşallah. Böyle de dua edin bize kabulümüz için. Bu iki haslet de önemli. Bir yandan hocalara, vaazlere hitap ediyor bu eyyühel veled. Ama bizim de bundan nasibimiz var değil mi? Herkes buradan ders çıkarıyor. Çünkü herkes bildiğinin alimi. Şu anda sakallı, sarıklı olanlara herkes ne muamelesi yapıyor? Hoca alim muamelesi yapıyor. Dolayısıyla hemen hacca gidene hacı efendi diyor, soru sormaya başlıyorlar. Fetva soruyorlar. Sakal da tabii bir sünnet alameti olduğundan insanları cezbediyor. Bu itibarla nasıl davranılmalı o zaman? Efendim bilmediğine zaten fetva verilmez, öğreneyim denmeli. Bildiğim bir şeyse nasıl konuşmalı, konuşma şekli nasıl olmalı? Mesela bir dahaki derslerde bunu anlatacak. Edebiyattan çok sakınılmalı diyor. Edebiyat, yani cümleyi sonları denk gelsin, başı düzgün gelsin, kafiyeli olsun. Böyle konuşurken bir de gidiyorlar şey dersi alıyorlar biliyor musun? Siyasetçiler. Ne diyorlar ona? Diksiyon. Adına bak hizaya gel ya. Diksiyon dersi falan alıyorlar. Böyle hareketler bir acayip falan. Bazı harfleri bir acayip çıkarıyorlar falan falan. Değil mi? İşte bunları hocalar yaparsa belayı buldu diyecek. Bunu çok güzel anlatacak. O kadar ilmi bir ders ki bir dahaki ders. Sen vaaz olmuşsun diyecek. Sen hele şunları bir düşün de ondan sonra bakalım diyecek, edebiyat yapmaya vaktin kalır mı? Neler anlatacak? Hüccetül İslam, İmam Gazali, kaddesallahu aleyhi. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Onun rivayetlerine uydurma diyenlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Bizleri onların yolunda büyüklerimizin, meşayihimizin itikadını muhafaza ederek yaşayıp ölmeye muvaffak eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'eluke el cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'eluke ridâke vel cenneh ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'ûzü bike minen nâri ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna nes'eluke min khayri mâ se'eleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ Ne'ûzü bike mineşşerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kadda fece'ale akıbetehu reşeda. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda. Allahümme rabbena ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Allahümme rabbena la tec'alna ma'al kavmil zalimin. Allahümme neccina minel kavmil kafirin. Allahümme neccina bi rahmetike minel kavmil kafirin. Allahümme rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve gfir lena rabbena inneke entel azizul hakim. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min khizyid dünya ve azabil ahira. Allahümme rabbena atina fil dünya hasene fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه Vefat eden kardeşlerimiz Ali Osman, Kaptan Yusuf, Necat Osman, Nafiz Mehmet, Naci Hüsnü, Turgay, Haset, Cafer, Emin, Bektaş, Ziya, Abdullah, Kasım, İbrahim, Fatıma, Rabia, İsmet, Zehra, Necmiye, Saliha, Gülsüm, Rukiye, Ayşe, Nadiye, Zeynep. Bu kardeşler artık Allah diyeme fırsatları yok. İki rekat kılamazlar, bir Sübhanallah diyemezler. Dünya ile irtibatları kalmamış. Bizim dualarımıza muhtaçlar. Ya Rabbi affeyle, mağfiret. Rahmetinle muamele eyle. Kurban oldum sana Allah'ım. Kabirlerinde azapları varsa şu cuma gece sürmetine defuref eyleyip seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله hediyelerimizi ruhaniyetlerine vasıl eyle, kabullen, pür nur eyle. Bizlere de arkamızdan böyle okumak nasip eyle. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin himmetlerini, medetlerini, şefaatlerini ve bir an evvel ümmetine yetişmesini niyaz ederek, talep ederek Musul'daki ve civarındaki, Irak'taki, Suriye'deki el üstet Müslümanlara bir an evvel himmet etmesini, efendim, himmetlerini üzerimize döndürmesini ve harplere teşrif edip Çanakkale'de geldiği gibi bu ümmeti kurtardığı gibi yine ümmetini bu belalardan, bu küffardan, bu milislerden, bu Şia milislerinden bir an evvel kurtarıp yetişmesi niyetiyle buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Es-salatu vesselam bi'adedi ma fi ilmillah. Benim peşime söyleyin. Es-salatu vesselam bi'adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alike ya seyyidena ya Resulallah eğithna seri'an bi'izzetillah as-salatu vesselam bi'adedi ilmillah aleyke ve ala alike ya seyyidena ya Resulallah. Kad dâqat hîletuna. Feedrikna ya Resulallah. Medet ya Resulallah. Eğithna ya Resulallah. Huz bi eydina ya Resulallah. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا كافة من أرواح أمواتنا فبو جلسة دم İsimleri zikredilen şehit asker polislerimizin meyit ve meytelerin ervahı için El-Fatiha.